وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيله او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم حضرات علماء کرام جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے قابل احترام ساتھیوں بھائی اور بزرگوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے مجلس عاملہ نے جماعتی کام اور اس کی سست رفتاری پر طویل غور و خوض کیا، جملہ نواحی اور زوایا کو زیر غور لایا اور مجلس عاملہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد میں افرادی قوت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جماعت آگے نہیں جا رہی، اور حسرتن کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تانے سننے پڑتے ہیں۔ لہذا جمعیت نے فیصلہ کیا کہ تربیت کے عنوان سے ایک کنونشن کا انعقاد کیا جائے، جس میں جماعتی اکابرین کو دعوت دے دی جائے اور وہ مختلف موضوعات پر کارکنوں کے سامنے تفصیلی بات کریں۔ اور میں رات تذکرہ کر رہا تھا حاجی امیر نواز خان صاحب سے کہ اس کے بعد اس قسم کا دوسرا کنونشن وہ انہی موضوعات کے لیے نہیں ہوگا، اور شاید کہ وہاں ہم جماعتی رفقا کو عصر حاضر کے تقاضوں کے حوالے سے ان کے معلومات میں اضافہ کرنے کے ناطے کسی غیر جماعتی سبجیکٹ ایکسپرٹ یا کسی میدان کے ماہر کو بلائیں اور وہ اپنے فن کے اعتبار سے ہمارے رفقاء اور کارکنوں کو متعلقہ موضوع پر لیکچر دیا کریں، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ جذباتی لحاظ سے یا عقیدے کی بنا پر ہماری وابستگیاں تو ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اللہ تعالی اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، لیکن معذرت سے اگر ہمارے کسی ذمہ دار سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا ہدف کیا ہے تو جواب تو مختصر یہ ہوگا جو ہمارا موٹو ہے کہ جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اب ذرا سائل اگر ایک سٹیپ آگے بڑھے کہ یہ خدا کی زمین تو ہم سمجھتے ہیں لیکن خدا کا نظام کس چیز سے عبارت ہے، تو میرے خیال میں بشمول میرے کے کئی سارے بزرگوں کا یہ جواب ہوگا کہ جی وہاں پھر چور کی ہاتھ کاٹ دی جائے گی، ڈاکو کے ہاتھ پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں گے، قاتل کا قصاص کیا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، اور یوں الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور وہ یوں کہ مغرب تو کئی سالوں سے اسلام کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی اسلام کروئلٹی، بروئلٹی اور کٹنگ آف لمبز، اعضاء اور جوارے کے کاٹنے سے عبارت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا نہ تو مستقل کوئی سیاسی نظام ہے نہ کوئی معاشی نظام ہے۔ اب آپ جسے ایک مولوی ہونے کے ناطے اسلام کا سمبل اور علامت تصور کیا جاتا ہے، آپ نے تو بعین ہی وہی تصور دے دیا جس کے حوالے سے مغرب کو پروپیگنڈے کا موقع مل رہا ہے۔ تو جی کبھی کوئی چیز بھی آپ کے پلے نہیں پڑے گی، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ بات تو وہی ہوئی جو واشنگٹن والے کہتے ہیں، بات وہی ہوئی جو برطانیہ والے کہتے ہیں، بات وہی ہوئی جو مغرب والے کہتے چلے آئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس تربیتی کنونشن کا مقصد ساتھیوں اور رفقاء میں اپنے ہدف کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اور میرے محترم دوستو، بصیرت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو ملے تو آپ بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے جان و مال کی قربانی اور فسط و رب الکعبہ کا مصداق بنتے رہیں گے۔ دیکھیے جی، قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا کہ قل، میرے پیمبر آپ کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی، جو کچھ میں نے اپنے قول و عمل، کردار و سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا، یہی میرا راستہ ہے۔ ادعو اللہ، میری دعوت کا خلاصہ آپ کو اللہ کی جانب بلانا ہے، اور اس ساتھ یہی بات کہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اگر کسی فکر و نظر کی لیڈنگ کر رہا ہوں تو میں بھی بصیرت کے اعتبار سے، اور جو کوئی میرا ساتھ دے چکے ہیں وہ بھی بصیرت کے حوالے سے بات کرتے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا لگاؤ کوئی جذباتی اور ایموشنل قسم کا ہے۔ تو بصیرت یہ اساسی چیز ہے، جب آپ کسی بھی نقطے پر مطمئن ہو جائیں گے، آپ کی بصیرت پیدا ہوگی، سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، تو پھر وہاں آپ کو کسی قسم کی قربانی وہ مشکل نظر نہیں آئے گی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو تاثر و رد عمل یہی تھا کہ فست و رب الکعبہ، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے اوقات کو قربان کیا تو تاثر اور رد عمل یہی تھا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس کا صلہ ہمیں ضرور ملنا ہے خدا کے ہاں۔ آج تک میں معذرت سے کہتا ہوں، میں مطمئن نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں جماعت کا، کیا اس کا صلہ مجھے خدا کے ہاں ملے گا، اور یہ اس لیے کہ میری بصیرت پیدا نہیں ہوئی، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا، مجھے اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ تو میرے ساتھی اور محترم دوستو، پھر ہم اسے میئر پریکٹس کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خالی خولی پریکٹس ہے جس کا ثمرہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا جماعت نے یہ ضروری سمجھا کہ تربیت کے حوالے سے ایک کنونشن کا اہتمام کیا جائے، مختلف موضوعات پر ہمارے بزرگ ساتھیوں کے سامنے سیر حاصل گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہاں سے لوٹ کے جائیں گے تو داعی بن کے جائیں گے. اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جب لوگوں نے محض عبادت شروع کی تو وہ لوگ اللہ کے غیظ و غضب سے نہیں بچے, اور جب عبادت کے ساتھ انہوں نے دعوت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا, دعوت اور عبادت کی کمبینیشن بنائی, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو فوز کامیابی کے ساحل پہ سے ہمکنار کروایا. تو میرے محترم دوستو, بھائیو اور بزرگو, مجھے جو موضوع دے دی گئی ہے, موضوع ہے جماعتی تشکیل. جماعتی تشکیل بس ایک ہی کہہ سکتے ہیں, جب جماعتی تشکیل ہو جائے تو ذمہ داری خود بخود آدمی کو ازبر ہو جاتی ہے, اور جب تک جماعتی تشکیل نہ ہو تو کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں کئی سارے ضلعوں کے ذمہ دار حضرات موجود نہیں, اس لیے کہ ابھی تک ہم نے کما کہوں جماعت تشکیل نہیں کیا, ورنہ جماعت تشکیل ہوتی تو آج تمام ذمہ دار یہاں حاضر ہو جاتے. اور انشاءاللہ صوبائی جمعیت نے فیصلہ کیا ہے کہ انہی ذمہ داروں سے جواب طلبی کی جائے گی, لیکن اس بار انہیں معاف کیا جائے گا, اور آئندہ کے لیے جو بھی سزا جماعت تجویز کرے گی تو وہ سزا انہیں ملے گی ضرور. تو میرے محترم دوستو, بھائیو اور بزرگو, جماعتی تشکیل اور ذمہ داریاں. اب جماعت یہ کیا ہے, اور جماعت کے انگریڈینٹس, فیکٹرز, اجزائے ترکیبی یا موٹوز اور محرکات یہ کیا کچھ ہوتے ہیں. تو ایک بات میں نے عرض کرنی ہے, وہ یوں کہ انسان بائی ہز ویری نیچر, اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ سماجی ہے, انسان فطرت کے اعتبار سے یہ معاشرتی ہے, اور معاشرت ہی تعبیر ہے جماعتی زندگی کی. دیکھیے جی, لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں فلاں کمیونسٹ ہے, تو میں کہا کرتا ہوں کہ فطری اعتبار سے انسان کمیونسٹ ہو کہہ رہا ہے, کیونکہ لغت کے اعتبار سے کمیونسٹ ہونے کا معنی اجتماعیت پہ یقین رکھنا, سماجی زندگی پہ یقین رکھنا, معاشرتی طرز عمل پہ یقین رکھنا. تو لغوی اعتبار سے تو انسان نے سوشلسٹ ہونا ہی ہے, انسان نے کمیونسٹ ہونا ہی ہے. ہاں, جہاں تک سوشلزم اور کمیونزم نظاموں کا تعلق ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو میرے محترم دوستو, یہی وجہ ہے کہ ارسٹاٹل کہتے ہیں کہ انسان یہ سوشل اینیمل ہے, یہ سماجی حیوان ہے, یہ معاشرتی حیوان ہے, یہ معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, یہ جوڑ اور لگاؤ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اسے تنہائی میں اس کی استعدادات اور اس کی صلاحیتیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مہذب دنیا کے قوانین نے سالٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی کو جرم عظیم قرار دیا ہے, اور آدمی چاہے کتنے بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو, آپ اسے سالٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے, آپ اسے قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ یہ اس کے فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. فطری طور پر انسان یہ سماجی واقعہ ہوا ہے, یہ معاشرتی واقعہ ہوا ہے. اب اس کی جماعت عبارت کس چیز سے, تو کسی کا تعلق صرف اپنی بیوی تک محدود رہتا ہے, یہ دو رکنی جماعت ہے, کسی کا تعلق بیوی اور بچوں تک محدود رہتا ہے, پانچ رکنی یا چھ رکنی جماعت ہے, کسی کا تعلق اپنی عزیز داری اور اپنے قبیلے تک محدود ہوتا ہے, تو یہ سو ڈیڑھ سو افراد کی جماعت ہو گئی, اور کسی کا تعلق یہ اس سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ جماعت کا ممبر بننا اور جماعت کا ممبر ہونا اختیاری انداز سے یا اضطراری انداز سے, آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے, نہ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ نے ضرور جماعت کے کسی تصور کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں, لیکن جو کچھ میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے اذہان میں پہلے سے ہے, آپ کے فکر و قلب میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں. کیا یہ ریپیٹیشن اور تکرار ٹھیک جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جس جماعت کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے تو وہ جماعت کیا چیز ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت کی تشکیل کے لیے دو چیزیں اساسی ہوا کرتی ہیں, ایک چیز نصب العین کا تعین, ہدف کا تعین, ایم کا تعین, آبجیکٹ کا تعین, آپ اگر کسی کو دعوت دیں اپنی جماعت میں شمولیت کی تو وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ آپ کے جماعت کا منشور کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ہدف کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کوئی جواب دیتا رہے گا ہم غریب پروری کے حوالے سے لڑ رہے ہیں، کوئی کہے گا ہم قومیت کے اعتبار سے قومیتوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جمعیت کے ساتھی کا جواب یہ ہوگا کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کر کے رہیں گے۔ یہی بات ہوئی نصب العین کی، یہی بات ہوئی ہدف کی، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا آپ سے پروگرام پوچھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بریف اور مختصراً اسی سائل سے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بظاہر تو دو مختصر جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مشکات کے اندر روایت، اس سے کسی نے پوچھا کہ الیست کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ یہ جنت کی کنجی نہیں؟ تو اس نے عجیب حکیمانہ جواب دیا، اس بات کی تردید تو نہیں کی کہ یہ مفتاح ہے یا نہیں، بلکہ اس کی توثیق کی کہ مفتاح ضرور ہے، لیکن وما من مفتاح الا وله اسنان، کوئی کنجی آج تک یہ نہیں دیکھی گئی کہ اس کے دندانے نہ ہو اور وہ کسی قفل کو کھولنے کے قابل رہے۔ تو اسی نے پوچھ لیا وما اسنانها، اس کے دندانے کیا ہیں، اس کے دانت کیا ہیں؟ تو جواب ملا کہ الاعمال الصالحہ، صالح کردار، صالح اعمال، یہ اسی کنجی کے دندانے ہیں، تبھی یہ کارگر رہے گی کہ وہ اس قفل اور اس تالے کو کھول جائے کھولے۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف اور نصب العین کے حوالے سے ان بریف جو چیز سائلین کے اذہان میں بٹائی تو وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بظاہر تو مختصر دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ جملہ فلکی کا حلف وفاداری ہے جماعتی زندگی میں۔ آئی ہیئر بائی سالملی افام، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اقرار صالح کرتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کیا ہوا اس کلمہ کے پڑھنے سے؟ آپ نے اقرار صرف نہیں کیا، آپ ایک اگریمنٹ اور باہمی معاہدے میں منسلک ہو گئے کہ او خدا، میں نے وہی کام کرنا ہے جس پر آپ کی مرضی موقوف ہے، میں نے اس طریقے پر چلنا ہے جو طریقہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے حوالے سے متعین فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے جو بانی اور مؤسس تھے، کسی نے پوچھا حضرت کلمہ کا مختصر مفہوم اور معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو ہی حصے ہیں، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، آبجیکٹ کیا ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی، طریقہ کار کیا ہوگا اسی مقصد تک جا پہنچنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں مسلمان کے لیے تو اس سے یعنی زیادہ بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ جی آپ کا ہدف ہے لا الہ الا اللہ، جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور اسی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا محمد الرسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہدف تک جا پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا تھا۔ تو یہ ہے جماعتی تشکیل اور ذمہ داریاں، کیونکہ ہم اس جماعت جس جماعت سے منسلک ہیں وہ تو اس کلمے کی نظام کی بات کرتے ہیں، وہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، خدا کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جماعتی تشکیل اور ذمہ داریاں کہ ہدف متعین ہو کہ ہمارا ہدف یہ ہے، نصب العین یہ ہے کہ زمین خدا کی، زمین تو نظام کس کا، نظام کس کا، خدا کا۔ قرآن کریم نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار خاص اسی خدا کے لیے ہے صفت خلق اور اسی خدا کے لیے ہے صفت امر۔ اور فقہائے کرام کتب فقہ کے اندر دو چیزوں کی تشریح کر جاتے ہیں، امر کی بیدی کے کتاب النکاح میں، امر کی بیدی کے، اور پھر وہاں محشیین وہ لکھ لیتے ہیں کہ حکم کی بیدی کے یا امر کی بیدی کے، اس میں فرق کیا ہے آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ حکم آپ کے ہاتھ میں ہے یا امر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں پہ وہ تشریح کر جاتے ہیں کہ لفظ حکم یہ ذرا محدود ہے اور لفظ امر حکم کے مقابلے میں وسیع تر ہے، لفظ امر حکم کے مقابلے میں وسیع تر ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الا لہ الخلق، صفت خلق یہ اللہ کے لیے، والامر تو صفت امر بھی اللہ کے لیے. اب لفظ امر کی وسعت کے اعتبار سے کوئی کسی قسم کا تاویل کر سکتا تھا، تو قرآن کریم کی دوسری آیت نے اس کی توضیح کر دی کہ الا لہ الحکم، الا لہ الحکم، خبردار حکم اللہ تعالی کے شان کو ذات کو سزاوار ہے. الا لہ الحکم، اب حکم منفی کے اعتبار سے کیا ہے، فقہا کے نزدیک حکم کس چیز کو کہتے ہیں، اور حکم کا متبادر معنی کیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الا لہ الحکم سپرمیسی، سورینٹی، مقدرت اور حاکمیت یہ صرف اللہ بزرگ و برتر کا استحقاق ہے، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ حکومت کا دعوے دار بنے، وہ حکمرانی کا دعوے دار بنے. اور حکومت اور حکمرانی کا دعوے دار بننا اپنی مرضی کے کسی قانون کا نفاذ ہے. اور آپ دیکھیے سورہ الروم کے اندر، روم اور فارس کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، اور وہاں رومی اہل کتاب تھے وہ شکست کھا گئے، اہل فارس یہ آتش پرست تھے وہ کامیاب ہو گئے. اہل مکہ نے بغلے بجائی کہ وہاں بھی اہل کتاب خائب و خاسر اور خاکم بدہن، یہاں بھی اہل کتاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی خائب و خاسر ہو کے رہیں گے، وہاں ہمارے رفقا غالب اور یہاں بھی ہم ہی غالب ہو کے رہیں گے. تو اللہ کریم نے جواب میں فرمایا غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. ٹھیک ہے رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، لیکن 3 سے لے کر 10 سالوں کی مدت کے اندر اندر وہ اہل فارس پہ غالب ہو کے رہیں گے. لیکن اب اہل کتاب ہونے کے باوجود رومی بھی الہامی دین سے برگشتہ، اور فارس والے وہ تو اختراع دین کے پیروکار، یہ بھی اختراع کے تابع، وہ بھی اختراع کے تابع. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ یہ اختراع والے دعوے دار ہیں الہامیت کے، اور وہ اختراع والے وہ دعویٰ نہیں کرتے الہامی دین کے اتباع کے، ان کا اختراعی فلسفہ ہے وہ اس کا اتباع کر رہے ہیں. تو رب العالمین نے فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اور فوراً فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، بلاک ہوتے رہیں گے، کبھی روم غالب آ کے رہے گا، کبھی فارس غالب آ کے رہے گا، لیکن آپ کا کیا تعلق کسی مشرقی بلاک سے، آپ کا کیا تعلق کسی مغربی بلاک سے، آپ کا کیا تعلق کسی کیپٹلزم کے تصور سے، آپ کا کیا تعلق کمیونزم اور سوشلزم کے تصور سے، آپ کا اساسی عقیدہ اور نظریہ، آپ کا اساسی نصب العین کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد. یہ جو تغیرات اور انقلابات رونما ہو گئے دنیا میں، انہی انقلابات کے رونما ہونے سے قبل بھی نصب العین یہی تھا کہ سپرمیسی اور سورنٹی، حاکمیت اعلی اور مقدرت اعلی یہ صرف اللہ تعالی کا، اور انقلابات کے بعد بھی اسی میں تزلزل اور تذبذب نہیں آنا چاہیے. للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ آج بھی عقیدہ وہی، آج بھی نصب العین وہی کہ سپرمیسی اور سورنٹی، مقدرت اور حاکمیت یہ صرف اللہ بزرگ و برتر کا. ہم کبھی کبھی کمپرومائز کرنے پر آ جاتے ہیں کہ جی دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور ذرا اب ہم نے اسلام کی بات پیچھے دھکیلنی ہے اور سیکولرزم کے حوالے سے اپنے ہدف تک جا پہنچنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا میں اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر جاؤں؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ میں حوصلہ ہار گیا، میں ڈسکرج ہوتا گیا، سرے سے عقیدہ عقیدہ ہی نہیں رہا، میں نے شکست تسلیم کر لی کہ جی آج سیکولرزم وہ اس کی عملیت ممکن ہے، فلاحزم کی عملیت ممکن ہے، لیکن جو عقیدہ اور نظریہ میرا ہے اس کا عقیدہ سرے سے ممکن نہیں، الا آ کے آپ چور دروازے سے وہاں پہ آ چلیں. تو میرے محترم دوستو، رب العالمین نے اسی ناپاک تصور کو اسی ایک جملے کے حوالے سے ختم کر دیا کہ للہ الامر من قبل و من بعد. آپ نے اسی عقیدے اور نظریے آبجیکٹ اور نصب العین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، چاہے فارس غالب آ جائے، چاہے روم غالب آ جائے، چاہے امریکہ والے سپریم بنے، چاہے روس والے سپریم بنے، چاہے کوئی دوسری قوت وہ ابھر آئے دنیا میں، لیکن آپ کا عقیدہ یہی رہے گا کہ لا الہ الا اللہ. آپ ذرا زور سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اور اسی چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں. اب ذرا ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، موضوع تو ہے حضرت مولانا محمد خان صاحب شیرانی کا، مولانا محمد خان صاحب شیرانی کا. اور آپ لوگ رات کے وقت ہی کہہ چکے تھے کہ کل انشاءاللہ ہم مولانا شیرانی کا بیان سنیں گے. سنیں گے نا؟ تو مولانا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، مولانا بیان فرمائیں گے اپنی موضوع پر کہ نظریے کی اہمیت. تو اب نظریہ ہے کیا بلا، اصل موضوع تو ہے تو مولانا کی، لیکن چونکہ میرے موضوع کے لیے یہ تمہید ہے، یہ اساس ہے، اس لیے میں ذرا مختصرا عرض کروں کہ اب نظریہ ہے کیا بلا. آپ انگلش ڈکشنری اٹھائیں تو وہاں آپ کو کئی سارے الفاظ ملیں گے. آؤٹ لک، وہاں آپ کو لفظ ملے گا آئیڈیالوجی، اور اسی کے بالکل سامنے اس کا ترجمہ لکھا ہوگا بلیف، اور ترجمہ لکھا ہوگا فید. معنی یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے نظریہ اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سید الطائفہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو پکے نظریاتی لوگ ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو پکے نظریاتی لوگ ہیں. اس کا معنی یہی ہوا کہ ایمان نظریہ ہے اور نظریہ ایمان ہے، ایمان نظریہ ہے اور نظریہ ایمان ہے. یہ علیحدہ بات ہے، میں عرض کرتا جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ جذبہ بھی کبھی کبھار نظریہ بن جاتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر نظریہ جذبہ نہیں ہوا کرتا. ان کے درمیان فطری طور پر امتیاز اور ڈسٹنکشن ہے، یہ فطری طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. کبھی نظریہ جذبہ بن جاتا ہے جس طرح ہمارا ہے کہ بصیرت پیدا نہیں کی، ہمارا نظریہ جذبہ بن گیا ہے، اور کبھی کبھار جذبہ نظریہ بن جاتا ہے جس طرح کیپٹلسٹوں کا اور کمیونسٹوں کا ہے بنیادی طور پر. تو وہ ہے اموشن، وہ ہے ایک داخلی داعیہ یا ماحول اور سراؤنڈنگ کے تأثر سے ایک چیز ابری ذہن میں، اسے کلمات اور الفاظ کی زبان دے دی گئی، اسے کمیونزم کا نام دے دیا گیا، سوشلزم کا نام دے دیا گیا، کیپٹلزم کا نام دے دیا گیا، یا کسی اور چیز کا نام دے دیا گیا، اور لیٹر آن وہ لوگ اسے مذہب کے مقام پہ لے آئے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیونزم جو ہے یا سوشلزم، یہ مذہب کا حلیف نہیں ہوتا، یہ مذہب کا حریف ہے، کیونکہ یہ مذہب کی جگہ لے چکا ہے. ہر باطل نظریہ وہ دین کی جگہ لے لیتا ہے، کیونکہ دین کا حاصل یا مذہب کا حاصل وہ یہ ہو کہ آپ کا بلیف اور فیض ایک مرکزی نقطہ پہ مرتکز ہو جائے اور آپ اسی پر اعتقاد اور ایقان رکھے. تو اب آپ کمیونسٹوں کی کتاب اٹھائیں تو لینن کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ کارل مارکس اور اینجل سے غلطی ہو سکتی تھی، وہ تو معیاری انسان تھے، غلطی اور خطا سے مبرہ تھے، وہ غلطی اور دے ور بیانڈ اینی ایرر اینڈ مسٹیک، وہ کسی بھی خطا کا ارتکاب نہ کر سکتے تھے، وہ کسی بھی غلطی کا ارتکاب نہ کر سکتے تھے. اب بحیثیت مسلم ہونے کے ہمارا یہ عقیدہ انسانوں میں کس قسم کے انسانوں کے متعلق ہے؟ پیغمبروں کے متعلق. تو اب پتہ لگ گیا کہ کمیونزم یہ بالکل مذہب کی جگہ لے چکا تھا، اور تبھی تو وہ انقلاب برپا گیا. چاہے ایک چیز بنیادی طور پر جذبہ ہو، جب تک وہ نظریے کی نہج پہ نہ پہنچ جائے تو انقلاب کا خوف کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. یہ ایک اساسی نقطہ ہے. اور دیکھیے جی، ماؤ زے تنگ کے نام لیواؤں نے ویتنام کی جنگ میں جب بھی کسی امریکی جہاز کو مار گرایا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بائی دی گریس آف گریٹ ماؤ اینڈ ہز ریڈ بک، بائی دی گریس آف گریٹ ماؤ اینڈ ہز ریڈ بک. یہ عظیم ماؤ زے تنگ اور اس کے کتاب الاحمر کی برکتوں سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی. اب یہ عقیدہ، یہ دین کا عقیدہ ہوتا ہے یا کوئی خالی خوری جذبہ ہوتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جذبہ کبھی کبھار نظریے کے مقام پر جا پہنچتا ہے اور تبھی وہاں اس کے کامیابی کے امکانات وہ رونما ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان یہ نظریہ ہے، ایمان یہ عقیدہ ہے. الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لا چکے ہیں، پکے نظریاتی لوگ ہیں. اور ساتھ قرآن کریم بار بار تکرار پہ تکرار کر جاتا ہے کہ وعملوا الصالحات، اب عمل صالح کیا ہے. تو یہی سعید الطائفہ حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعملوا الصالحات، عمل صالح کی بہترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کردار جس کا تقاضا یہ فیض اور بلیف کرے، یہ عقیدہ اور نظریہ جس عمل کا مقتضی ہو اسے کہتے ہیں عمل صالح. اگر وہ اس کے مقتضا کے خلاف ہو تو آپ چاہے صالح بھی کنسیڈر کرتے رہے، اسے صالح بھی سمجھے، صالح بھی سوچتے رہے، لیکن قرآن کریم اسے عمل صالح کا نام نہیں دیا کرتا، کیونکہ وہ ایمان کا مقتضا نہیں، وہ اسی آؤٹ لک اور فیت کا مقتضا نہیں. تو میرے محترم دوستو، ایک چیز ہوئی نسب العین، اور دوسری چیز ہوئی عمل صالح، کہ اسی ایمان عقیدے اور نظریے کے مقتضا پر آپ اپنے کردار کو استوار کریں، فعالیت پیدا کریں. اب تنہا کبھی کبھار کوئی آدمی کسی ہدف تک نہیں جا پہنچ سکتا، اس نے اوروں کا سہارا لینا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب کسی زمیندار پر کام کا بڑن بڑھ جاتا ہے تو اپنے اعزاء اور اقارب کو بلا لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹائیے، میرا تعاون کیجئے. اب کام جتنا عظیم تر ہو اس کے لیے اتنے زیادہ رفقا چاہیے. اب ہمارا کام خدا کی زمین پر، خدا کا نظام، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ بہت بڑا کام، تو اس کے لیے بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت بڑی جماعت کی. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ منطقی ہے، یہ لاجیکل ہے، یہ بالکل عقلی اور ریزنیبل ہے کہ کام فقا کیسے پیدا ہوں گے. سورہ المزمل قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مفسرین کرام جو کچھ فرماتے ہیں ٹھیک اور صحیح فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ المزمل میں یہ زا کا جو کلمہ ہے یہ مشدد ہے، اس پہ شد ہے، تو اس کا اصل تا المتزمل اور تا زا میں مدغم ہو گیا قرب مخرج کی وجہ سے، اور معنی اس کا ٹیرا کہ المتلفف بسیابے. تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھا، تو مدثر کے شان نزول میں تو مفسرین کرام نے لکھا ہے، لیکن یہاں اس کا مقصد کیا تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت کی نازل شدہ ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھے تو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا کہ یا ایہا المدثر اور یا ایہا المزمل. اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مدثر کا تعلق تو اسی واقعہ سے، اور یا ایہا المزمل کا کہنا یہ تحریض کے لیے ہے، ترغیب کے لیے ہے، دعوت پر مزید تیزی دلانے کے لیے ہے کہ یا ایہا المزمل، کام آپ کا اتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے کمبل نہیں اوڑھنا، آپ نے 24 گھنٹے مسلسل جدوجہد کرنی ہے. قم اللیل، آپ رات بھر یہ محنت کیا کریں، الا قلیلا. اور ایک قرات جو اگرچہ ہے شاذ، قراء کے نزدیک قرات ہے شاذ، کہ یہ زا مخفف ہے، یا ایہا المزمل، المزمل نہیں، یا ایہا المزمل، تو باب تفعیل کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا، تضمیر سے ماخوذ ہے، اور تضمیر کا معنی ہے کجاوے کے لیے رفیق سفر پیدا کرنا، کجاوا کے لیے رفیق سفر پیدا کرنا. جی زمیل الصف کلاس فیلو، زمیل الغرفہ رومیٹ، زمیل الغرفہ رومیٹ یعنی اس میں رفاقت کا تصور ہے، لفظ زمیل تزمیل اور تزمل میں. تو میرے محترم دوستو، حضرت امام سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا المزمل، او میرے محبوب جو اپنے آپ کے لیے رفیق سفر پیدا کرتا ہے. اور پھر کجاوے کا رفیق سفر ایسا ہوتا ہے کہ جتنی مسافت آپ طے کرتے جائیں اتنی مسافت آپ کی ساتھی کے کٹے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کجاوے میں ایک جانب ایک آدمی بیٹھا، دوسری جانب دوسرا آدمی بیٹھا، اور اونٹ روانہ ہو گیا، اونٹ روانہ ہو گیا. اب یہ اونٹ جو حرکت کرتا ہے، کجاوا بھی متحرک ہے، اور کجاوا ایک حیز سے دوسرے حیز میں منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ دونوں سوار بھی ایک ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو حضرت امام سندھی فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہم سنگ چلایا کریں، ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ پیچھے پھر آ کے رہیں، نہیں، آپ اپنے ساتھی کو ہاتھ سے پکڑ کر کجاوے کی رفیق کی طرح اپنے ساتھ چلائیں، تبھی جماعت جماعت بنے گی جی. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جماعت کا تصور وہاں مفقود ہوتا جا رہے گا. تو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. انہیں آیات کا مفہوم تو واضح ہے، لیکن ان ناشئۃ الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. مفسرین کرام فرماتے ہیں ان ناشئۃ الليل هي اشد وطئا، عبادت کے لیے رات کی تاریکی میں، عبادت کے لیے رات کی تاریکی میں جاگنا، تحجد پڑھنا، یہ بہت بہترین عبادت ہے. اشد وطئا او موافقتا للقلب واقوم قيلا واعدل قولا. آدمی یکسوئی سے خدا کے ساتھ مناجات کیا کرتا ہے. اور امام سندھی فرماتے ہیں کہ جب آپ مزمل کے قرات شاش کو لے لیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان ناشئۃ اللیل هي اشد وطئا، ان الدعوۃ الناشئۃ فی اللیل اشد موافقۃ للقلب. اگر آپ رات کی تاریکی میں دعوت لے کر کسی کے دروازے پر جا پہنچے اور آپ اسے بتائیں کہ میں آپ کے پاس ایک درد لے آیا ہوں اور وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت امام سندھی فرماتے ہیں کہ یہ بات اس کے قلب و دماغ میں سرایت کر کے رہے گی اور وہ ضرور اس دعوت کے قبول کرنے پر آمادہ ہوگا. تو میرے محترم دوستو، اب ہدف اور نصب العین تو متعین ہو گیا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، چونکہ مقصد بہت عظیم تر ہے، اس کے لیے آپ کو رفقاء کی ضرورت ہوگی. اور رفقاء تب پیدا ہوں گے جب آپ دعوت دیتے چلیں گے اور دعوت دیتے رہیں گے. قرآن کریم نے فرمایا کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. میرے پیغمبر، ادعو، آپ بلاوا کیجئے، کس طرف؟ چائے کے لیے، روٹی کے لیے؟ نہیں، الا سبیل ربکا، الا سبیل ربکا، اپنے رب کے راستے کی طرف. اب مفسرین کرام، اللہ تعالیٰ ان کے مناقب کو منور بنائے، عجیب نقطے انہوں نے سمو دیے ہیں یہاں. وہ فرماتے ہیں کہ الا سبیل ربکا، ادعو الا سبیل ربکا، نہیں فرمایا کہ الا سبیل الہی کا او الى سبیل رحیم کا او الى سبیل کسی دوسرے اس میں صفتی کا سہارا لے کر، اس طرح نہیں کہا. ادعو الى سبیل رب کا. اب رب کے دو مفہوم متعین ہیں، ایک تو رب کا عام مفہوم کہ وہ ذات جو کسی چیز کو تدریجن اور گریجولی مقام کمال تک جا پہنچائے تو اسے کہتے ہیں رب. اور یہ صفت اللہ تعالی کی ہے کہ ہر چیز کو تدریجن اور گریجولی مقام کمال تک جا پہنچتا ہے. اور دوسرا معنی لفظ رب کا، آپ عربی انٹو انگلش وہ ڈکشنری اٹھائے تو وہاں آپ کو رب کے سامنے انگلش ترجمہ لکھا ہوا نظر آئے گا، لارڈ، لارڈ یا اونر، مالک. اسی وجہ سے تو عرب کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، رب الدابہ، دابے کا مالک، رب المال، پیسوں کا مالک، رب الارض، زمین کا مالک، دی اونر آف دی لینڈ. اور جب یہ رب مطلق آ جاتا ہے، کسی دوسرے لفظ کا تذکرہ ساتھ نہ ہو یا تذکرہ ہو جملہ کائنات کا، مثلا رب العالمین یا رب یا رب الارباب، تو وہاں دی سپریم اینڈ سورن لارڈ آف دی یونیورس، کائنات کا مطلق العنان اور بلا شرکت غیر مقتدر اعلی. تو اللہ کریم نے دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھنی کہ ادعو الى سبیل رب کا. آپ نے تربیت کا انداز اپنانا ہے جس طرح کہ آپ کے رب نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی ہے. تو دعوت میں تربیت کا پہلو، شفقت کا پہلو، یہ مد نظر رہنا چاہیے. جس طرح ایک مالی پودوں کی تربیت کیا کرتا ہے انتہائی شفقت سے، ایک زمیندار اپنے وہ بیل گائے وغیرہ کی تربیت کرتا ہے شفقت کے انداز سے، تو اس طرح کسی جماعت کا بڑا وہ تربیت کرتا رہے گا یا دعوت دیتا رہے گا شفقت کے انداز سے کہ بھائی میرے، میں ایک درد لے آیا ہوں، آپ ذرا میری بات کو تو سنیں. ٹھیک ہے جی، آپ پھر مجھے کوسچن کریں، میں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو فرمایا ادعو الى سبیل ربک، اور دوسری بات یہ کہ ادعو الى سبیل ربک، آپ نے دعوت دینی ہے تو اللہ کی ربوبیت کا تصور عام کرنا ہے بالحکمہ، اور جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ حکمت کے حوالے سے دیا کریں. اب حکمت کیا بلا ہے اور حکمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کے مختلف معنی لکھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے کہ کل حکمت ان فی القرآن فہی سنہ، قرآن میں جہاں لفظ حکمت آیا ہے اس کا معنی ہے سنہ، یعنی وہ مروجہ طریقہ جسے استحسان کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یا سنت وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. تو ہمارے لیے تو حکم یہ ہوگا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نبی کے طریقے پر آپ دعوت دیا کریں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے تو وہاں پھر سنت کا معنی کیا ہوگا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، الحکمہ هو القول بحیث یقرب الموضوع الى افہام المخاطبین، اس انداز سے بات کرنا ہے کہ مخاطب دوستوں کے ذہن میں وہ بات رچ بس جائے، وہ بات یعنی فصاحت اور بلاغت کے انداز سے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس بیان کا حاصل کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا کچھ ہو گیا. جی سمجھ میں جلد جو آئے، فصاحت اس کو کہتے ہیں اور دلوں میں خوب اتر جائے، بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، اور ساتھ یہ فرمایا والموعظۃ الحسنہ، آپ کا طرز تخاطب، آپ کا طریقہ تکلم، آپ کے گفتگو کا انداز یہ مشفقانہ ہونا چاہیے، متبسمانہ انداز میں ہونا چاہیے، شفقت کے انداز سے ہونا چاہیے، جسے آپ ماحول کے مطابق موعظۃ حسنہ کہہ سکیں کہ یہ ہے موعظۃ حسنہ کا انداز. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات بھی کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور بات اور طرز تخاطب بھی بہت عجیب ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والے کا ظرف وہ انتہائی خبیث ظرف ہوا کرتا ہے، تو اس کے دل پر وہ بات نہیں لگتی، وہ فوراً اسے ٹکرا جاتا ہے اور وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ دعوت دیتے رہیں موعظۃ حسنہ اور حکمت کے اساس پر. اب اگر مخاطب لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو فرمایا وجادلہم، اب جدال کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ کلاڑی لے کے آیا ہے تو آپ کلاشن کوپ لے کے آئے، یہ نہیں، اس لیے کہ پیچھے قرینہ صارفہ موجود ہے کہ وجادلہم، اس لیے ہم کہ بزرگوں سے سن کے آئے ہیں کہ وقابلہم او قاومہم بالطریق التی یا احسن. اب آپ نے اسی کے اس لڑنے جھگڑنے کو بے اثر بنانا ہے، یہ ہے مشاکلت جدال، اس لڑنے جھگڑنے کو بے اثر بنانا ہے. وجادلہم باللتی، آپ اس کا مقابلہ کیجئے لیکن اس انداز سے، یہ احسن، جو موعظہ حسن سے درجے کے اعتبار سے ذرا فائق ہو. جب آپ صرف دعوت کے مقام پہ تھے تو اللہ کریم نے فرمایا موعظۃ الحسن، الحسن صیغہ صفت مشبہ کا، نفس صفت کا صیغہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے دعوت دیا کریں، لیکن جب مخاطب لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو بس جی معاملہ ختم. یہ تبلیغ والوں کو دیکھیے، جو کوئی لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے تو وہ لوگ فوراً کہہ جاتے ہیں کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے اپنی بات کا حق کہو آپ کی ذہن میں نہیں ڈالی، یہ آپ کا نقصان نہیں ہمارا نقصان ہے. کالو یہ زور کا احمد و تزور ہوں قلت الفضائل لا تفارق منزلا ان زارنی فبفضله ان زرته فلفضله فالفضل في الحال لله. وہ بات سن لیتے ہیں تو تبلیغ والے کہتے ہیں جی یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے ہماری باتیں اچھے طریقے سے سنی. وہ لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں تو وہ کہہ جاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی. اس کے لیے استغفار کا ورد کرتے جائیے. یہی تو وجہ ہے کہ آج تبلیغ کی تاریخ پوری دنیا پہ چائی ہوئی ہے، پوری دنیا. اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے، جس طرح ہمارے جلیل جان صاحب نے نشریات کی بات کی اہمیت رکھتی ہے اس دور میں، فضل دین صاحب نے خزانے کی بات کی اہمیت، لیکن اس سے زیادہ اہم یہی چیز ہے جو اسلحہ اور جو ہتھیار تبلیغ والے استعمال کر رہے ہیں، نہ وہاں تو چندے کا سسٹم ہے، نہ نشر و اشاعت کا سسٹم ہے، نہ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا سسٹم ہے، نہ اس کا کوئی سہارا لینا ہے. اور آج دنیا کا ایک خطہ بھی ایسا نہیں، ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں تبلیغی جماعت والے دعوت میں مصروف نہیں، اور ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں جب یہ جماعت متحرک نہ ہو، 24 گھنٹے یہ متحرک رہا کرتی ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے دعوت کا وہ انداز اپنایا ہے، جو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کے چلا آیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اب آپ نے یہ تمام طریقے آزمائے، حکمت والے، موعظۂ حسن والے، جدال بالاحسن والے، لیکن پھر بھی بدبخت نہیں مان رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ میرے فنکشن، میری ڈیوٹی اور میری ذمہ داری کو اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش نہ کریں، کسی کو ہدایت دینا یا ضلالت پہ لگا لینا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، یہ ذمہ داری تو میری ہے، کس کو ہدایت دے دیتا ہوں اور کسے محروم کرتا ہوں. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمهتدین، آپ کا رب وہ جانتا ہے ان لوگوں کو بھی، ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ جو بمائے افہام و تفہیم کے ضلالت پہ لگے رہتے ہیں، وہو اعلم بالمهتدین اور ان لوگوں پر بھی جو ہدایت کے طلبگار ہیں اور وہ جستجو میں ہے کہ ہمیں کہیں سے رشد و ہدایت ملے. تو اب آپ نے جماعت کے لیے دعوت کے اصول اپنانے ہوں گے. ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیمبر بلغ، صیغہ ہے امر کا باب تفعیل سے، اور فصول اکبری اور شافیہ کے اندر خواص الابواب کے حوالے سے علماء صرف نے لکھا ہے کہ تفعیل میں دو تین چیزیں مد نظر رہتی ہیں، ایک تقتی کا معنی اور دوسرا مبالغے کا معنی اور تیسرا تکرار کا معنی. حاصل یہ ہے کہ بلغ، واضح واضح بات کی، یہ کوئی شف شف نہ کہیے، شفتالو کیجیے، شفتالو کے دی، یہ نہیں کہ آپ اپنے ہدف کو مخفی رکھیے کہ جی اس بار تو سیکولرزم کا سہارا لے لیں گے پھر بعد میں یہودیوں کی طرح یہودیت کو مسلط کر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم جس سے بات کریں گے بھائی کوئی ازم مزم نہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں، آپ ہماری بات کو سنیے، ہمیں کوسچن کریں، ہم پھر جواب دے دیں گے. بات تو میرے خیال میں سیکھ جا رہی ہے نہیں؟ تو میرے محترم دوستو، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بلغ، واضح بات کرنی ہے ایک، اور بلغ تکرار سے ریپیٹڈلی بات دہرانی ہے آپ نے، یہ نہیں کہ بس آپ کا ذمہ فارغ، زید کے پاس آپ ایک بار گئے، آپ نے بات کی، وہ نہ مانے اور بات چٹھی، زید کے ساتھ تا قیامت تعلق ختم، اس نے جی ہماری بات نہیں مانی، پھر کیوں ہم دوبارہ دوبارہ جا. اللہ کریم نے فرمایا بلغ، آپ نے مقرر انداز میں دعوت دینی ہے، اور تیسری بات بلغ، مبالغہ کے انداز میں آپ نے دعوت دینی ہے، یعنی جس انداز سے ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایز یو کڈ، جیسے آپ کر سکتے ہیں اس انداز سے آپ نے دعوت دینی ہے. وہ آپ ماحول کو، ظروف کو، احوال کو، سرکمسٹانسز کو، سراؤنڈنگ کو، اسی کو مد نظر رکھ کر کہ بھائی یہاں یہ لٹریٹ آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، یہ عالم آدمی ہے، اس کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، یہ لیبر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ بات کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ کسان ہے، اس کے ساتھ انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، یہ وکیل صاحب ہے، اس کے ساتھ کس قسم کی بات کریں گے، یہ فلاں شعبے سے متعلق ہے، اس کے ساتھ کس انداز سے بات کریں گے. اب اگر آپ معذرت سے، میں بھی اسی پیر سے تعلق رکھتا ہوں جی، اگر آپ کسی ایسے وکیل کے پاس چلے جائیں جسے سرے سے عبادات کا پتہ ہی نہیں، اور آپ وہاں کہتے چلے جائیں کہ جی وکیل صاحب ہم ایک دعوت لے کے آئے ہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور آپ کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھا کریں گے، تو وہ فوراً اس کا رد عمل ہوگا کہ مولوی صاحب مجھے معاف کیجئے، ہمیں عدالت سے چھٹی نہیں ملتی، ہمیں اپنے فنکشن سے چھٹی نہیں ملتی، آپ کیا نماز روزے کی دعوت لے کے آئے ہیں. وکیل سے آپ نے بات کرنی ہے کہ جی یہ لا اور قانون کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو جواب دیتا رہے گا کہ ٹو پریونٹ کرائمز اینڈ ٹو انسٹیبلش پیس اینڈ لبرٹی، یہ کہ جرائم کا تدارک ہو اور امن و عدل کا دور دورہ ہو، بس یہی ہے لا، لا کا مقصد اور لا کا ہدف یہ ہے. تو پھر آپ اسی حوالے سے اسلامی نظام کے وہ نتائج جس کے حوالے سے امن و عدل، اور جس کے حوالے سے امن و عدل قائم ہو اور فساد کا تدارک ہو اور وہاں صلح اور آشتی کا دور دورہ ہو، تو آپ اس انداز سے بات کو آگے چلائیں، اس کا مائنڈ لیگل ہے، فوراً آپ کی بات اس کے ذہن کو اپلائی کرے گا اور وہ کہے گا کہ جی ہم تو اسی کے لیے لگے رہے ہیں، کہ کس طرح جرائم کا تدارک ہو، کس طرح صلح و آشتی کی فضا قائم ہو، امن و عدل کا دور دورہ ہو، تو میرے محترم دوستو سراؤنڈنگ اور سرکمسٹانسز کے حوالے سے، احوال و ظروف کے ناطے آپ نے کسی کو اس کے مزاج کے مطابق دعوت دینی ہے تو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جمعیت کی دعوت کی بات کی ہم نے تو ثواب ملے گا، اور لاوبالی پن کا مظاہرہ کیا تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اینڈ اف یو ڈیڈنٹ، مولانا دریابادی لکھتے ہیں، اینڈ اف یو ڈیڈنٹ یو ول نو مور بی مائی پرافٹ، اگر آپ یہ کام نہ کر گئے تو پھر آپ میرے رسول نہیں رہیں گے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، آپ نے اس بات کو ضرور کرنا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لگ گئے، جی واللہ یعصمک من الناس. اب ایک ایسے ماحول میں جہاں پر اکثریت یا تمام لوگ آپ کے فکر و نظر کے مخالف ہوں، جی ہم یہاں کیسے بات کریں؟ مثلا یونیورسٹی، ایک زمانہ میں یونیورسٹی اور کالجز کا ماحول یہ تھا کہ ہم وہاں جے ٹی آئی کی بات کرتے تو لوگ ہماری ہنسی اور مذاق اڑاتے کہ جی ٹی ایس کہاں سے آئی. میں اور نجیم خان جب یونیورسٹی میں گھوم پھرتے رہے تو وہ لوگ ہماری ہنسی مذاق اڑاتے کہ یہ لیجیے جی ٹی ایس والے آ گئے، جی ٹی ایس والے آ گئے. تو ہمارے نئے ساتھی کبھی کبھار وہ مرغوب ہو جاتے، بھائی یہ کیا مصیبت ہے، چلو کسی دوسری تنظیم کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. جی وہاں ہمارے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری. آج خدا کے فضل و کرم سے اسی مغربی ماحول میں مولانا مدنی کی بات ہو رہی ہے، مولانا سندھی کی بات ہو رہی ہے، شیخ الہند کی بات ہو رہی ہے، ان پہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، حاجی امداد اللہ کی بات ہوتی ہے، مولانا ثانوی کی بات ہوتی ہے، مولانا الیاس کی بات ہوتی ہے، شاہ ولی اللہ کی بات ہوتی ہے، مجدد الف ثانی کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ اس گندے ماحول میں چند دیوانوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑوں کو جنہوں نے اس گندے ماحول میں دین کی یہ بات اور اس کا علم بلند کیا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش سلامت رکھے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اسی ماحول میں آدمی کبھی مرعوب ہو جاتا ہے، متاثر ہو کہ جی لوگ کیا کہیں گے، کبھی کوئی مارے نہ، کلاشن کوپ کا برسٹ نہ چلائے، کلاشن کوپ کا برسٹ نہ چلائے. جی تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. جب آپ بات دین کی کر رہے ہیں اور تمام کاموں کا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو فرمائے واللہ یعصمک من الناس، تمام انسانوں سے محفوظ رکھے گا آپ کو اللہ تعالیٰ. جی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قلبی انداز سے، جگری انداز سے، وضاحت کے انداز سے دعوت دینی شروع کی. جی اب جو لوگ نہیں مان رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی پریشر آتا گیا لعلک باخع نفس کا اللہ یکون مومنی، تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ بلغ، آپ بات پہنچا دیجئے. آپ کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ خام خواہ کسی کو آپ مطلوب پر لے پہنچائے، کیونکہ عیسائی المطلوب والی ہدایت یہ آپ کا وظیفہ نہیں، یہ اللہ کا وظیفہ ہے. تو آپ کسی اور کی ذمہ داری اپنے سر پر نہ لے، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے، وہ آپ سے ہو نہیں سکے گا اور اپنا کام ادھورا پڑ جائے گا. اسی لیے میں کبھی کبھار ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے تقسیم کار کیا کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا اور میرا کام ہے ہدایت دینا یا نہ دینا. اگر آپ اس کے در پہ ہو گئے کہ میں نے فلاں کو خامخواہ ہدایت دینی ہے تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں. تو تقسیم کار یہ جماعت زندگی میں ایک اساتیشی ہے. اب دعوت کے انداز سے آپ نے ساتھیوں کو ملایا. جی ہم پہلے وہاں پیمانہ لگا لیتے ہیں کہ جی اگر آپ 100% ہمارے معیار پر پورے اترے تو جمعیت کی رکنیت قبول کریں، ادر وائز یو آر ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، ورنہ بصورت دیگر آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اس لیے جی آپ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے، جی آپ روزے نہیں رکھتے، جی آپ کی داڑھی نہیں ہے. جی کبھی کسی تبلیغ والے نے کسی سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس لیے دعوت نہیں دے رہے کہ آپ کی داڑھی نہیں، اس لیے دعوت نہیں دے رہے کہ آپ نماز کے بہت سستوا کے ہوئے ہیں، اسی لیے دعوت نہیں دے رہے کہ آپ میں فلاں فلاں خرابی. وہ کہتے ہیں کہ بمائے ان خرابیوں کو آپ ہمارے ساتھ بستر اٹھا کے نکلیے. اور وہاں بھی آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی امیر جماعت نے کسی ہیروئن پینے والے یا چرس پینے والے یا شراب پینے والے سے یہ بات نہیں کی کہ آپ شراب نہ پیئیں، آپ داڑھی رکھیے، بلکہ انہیں وقت دے دیا کہ بھائی جن کے تقاضے ہیں وہ مسجد سے باہر چلے جائیں. اب ہیروئن والا کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ باہر جائے گا تو ہیروئن کیا کرے گا، لیکن جب وہ انہیں ماحول میں لے آتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ داڑھی والا بزرگ بن جاتا ہے اور مسجد میں اٹھ کڑا ہوتا ہے اور دعوت دینے لگتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اس انداز سے آپ نے بھی اپنے دعوت کو آگے بڑھانا ہے، اور جب دعوت کے پس منظر میں ساتھی آپ کے ماحول میں گل مل جائے تو آپ مثال لے سکتے ہیں ہمارے حاجی امیر نواز خان صاحب کی. ایک زمانہ تھا کہ حاجی امیر نواز خان صاحب کی داڑھی بھی نہیں تھی، حاجی امیر نواز خان صاحب کے بالوں کا خراش تراش وہ انگریزی طرز کا تھا، یہ پینٹ پہنا کرتے تھے، یہ ٹائی پہنا کرتے تھے، یہ کوٹ پہنا کرتے تھے، بالکل برٹش اسمبلڈ معلوم ہوتے تھے. لیکن جب ماحول میں گل مل گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھی جب اس کو دعوت خطاب دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا امیر نواز خان صاحب خطاب فرمائیں گے، کیونکہ وہ اس کے چہرے سے اور ہڑیے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایسا ہڑیا تو مولوی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ماحول میں آ گیا اور ماحول میں اس کی فکر و نظر میں یکایک تبدیلی آ گئی. اور آپ دیکھیں جی، میں ایک بات وہ مزاح کے طور پر میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل تقریریں ہمارے دونوں اکابرین کے ہیں. اچھا، کوشچن آنسر امیر نواز خان صاحب نے کہا، میرے والے نہیں ہوں گے، تمام نہیں ہوں گے، تینوں کے نہیں ہوں گے. اچھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں کی تقریر پر کوشچن آنسر نہیں ہوں گے. تو ہمارے شیخ القرآن صاحب تھے شاہ منصور کے رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے نہیں ہوں گے. مولانا صاحب شاہ منصور والے رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کے مرقد کو اللہ منور بنائے. اس نے مولویوں کو بھجوایا سکولوں میں اور کالجوں میں، قراء کو بھجوایا سکولوں میں اور کالجوں میں تاکہ وہ وہاں ماسٹر حضرات اور طلباء حضرات کی دینی تربیت کریں، لیکن وہ جب اس ماحول میں چلے گئے تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خر درکان نمک رفت نمک شد، تو انہوں نے داڑیاں کٹوا ڈالی، انہوں نے داڑیاں کٹوا ڈالی. اور شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے پشتوں میں چماد چاوی چدئی سارا چورٹم سے گئی، سگریٹ میں یادو ہے مات چاوی چدا مڑیا نے اسکول کیا چورٹم سے گئی اسکول کی. تو میرے بات کا مقصد یہ تھا کہ ماحول میں آدمی جب گل مل جاتا ہے اس کی فوری اصلاح ہو جاتی ہے. تو جماعتی تشکیل اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہدف اور نصب العین کا تعین، اور اسی نصب العین کے اساس پہ اپنے کام اور دعوت کو آگے چلانا. اور جب آپ ایک ایسی جماعت کے مالک بن جائیں جن کے درمیان فکری ہم آہنگی ہو، کیونکہ یکسانیت ہارمونی اور فکر و نظر کے حوالے سے وحدت یہ بنیادی چیز ہے. بس سورہ الفاتحہ کی میں نے آیت تلاوت کی ہے تشکیل جماعت کے حوالے سے، کہ یہی چیزیں ہم نے کہاں سے لے لی ہیں، اپنے اکابرین کی تحریرات اور تعلیمات کی روشنی میں سورہ الفاتحہ سے، کہ الحمدللہ اچھا الحمد للہ رب، ابھی کہہ رہا ہوں نا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین جملہ تعریف ہے، یہ اللہ کو سزاوار ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ للہ کہہ دیا تو اللہ کے لفظ نے بالکل پہلے ہی جملے میں برہمنزم اور دینی ٹیک داری کا تصور ہی ختم کر دیا، کہ دین کا اصل ہدف اللہ کی ذات ہے. آپ نے دین لینا ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کے پیغمبر کی ذات سے، اصل منابع اور اصل سورس سے. اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی اللہ اور پیغمبر کے خلاف بات کرے تو کیا ہم تسلیم کریں گے؟ تسلیم کریں گے نہیں. تو برہمنیت اس کا تصور ختم کر دیا، اور فرمایا رب العالمین جو سپریم اور سورن لڈ ہے، مقتدر اعلی ہے، حاکم اعلی ہے تمام کائنات کا. تو یہاں پہ امپیریلزم کا تصور ختم کر کے دکھایا کہ حاکمیت صرف اللہ بزرگ و برتر کا ہے، تو کسی کیپٹلزم اور امپیریلزم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اللہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ سوشل جسٹس کے اعتبار سے، سماجی انصاف کے اعتبار سے وہ تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا کرتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے. الرحیم، اور وہ ذات جو کورٹ پروسیجر میں اور عدالتی طریقہ کار میں صرف ان کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں. اور فرمایا مالک یوم الدین، وہ ذات جو روز جزا کے مالک ہیں، جی مطلق العلان اور بلا شرکت غیر حکمران ہے، کوئی مجازی انداز سے بھی وہاں دعوے دار موجود نہیں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور یہ ہوئی عقیدے کی بات، یہی ہے نصب العین. اور ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، یہ ہوئی کردار کی بات، عمل صالح کی بات. خداوندہ ہمیں بندگی کی توفیق دے، اور ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی کی اعانت سے ہم بندگی کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے کردار کو اسی عقائد کے قالب میں ڈال دیجئے، ہمارے کردار پر اسی عقائد کا پرتو اور انعکاس پڑے. اور اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ جماعتی زندگی میں ہمیں نظریے صالح، نظریے کا متبع بنا دے، جس کی تعبیر قرآن کریم نے صراط مستقیم سے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ وما الصراط المستقیم، تو حضور نے جواب دیا ہوا ما انا علیہ واصحابی. صراط مستقیم اس فکر و عمل کا نام ہے، اس نظریے کا نام ہے، اس کردار و سیرت کا نام ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. اب آپ نے اتباع تو کرنی ہے نظریے کی، لیکن شخصیات سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ نے شخصیات کو نظریے کے پس منظر میں دیکھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، مثلا آپ کسی کو دعوت دیتے رہیں گے، جی آپ ہمارے ساتھ جمعیت، کون سی جمعیت میں؟ جمعیتیں تو کئی ساری ہیں، اہل حدیث ہیں اور فلاں اور فلاں، کون سی جمعیت میں؟ تو آپ نے ضرور ان بریف پر سہارا لینا ہوگا. یہ جو مولانا شیرانی صاحب جس کے لیڈر ہیں پارلیمانی، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے لیڈر ہیں، یہ جو مولانا ایوب جان صاحب بنوری جس کے صوبائی امیر ہیں، وہ جمعیت جس کے امیر نواز خان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں مثلا، تو اے دن الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، نظریے کے پس منظر میں شخصیات کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں. صراط الذین انعمت علیہم، لیکن ساتھ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ کل کے حساس ساتھیوں نے مجھے بار بار بتا دیا کہ آج کی حاضری کم ہے اور کل حاضری زیادہ ہوگی. کل مجھے بتایا کہ آج کی حاضری کم ہے اس لیے کہ آج امیر نواز نے بولنا ہے، اس لیے کہ آج نجیم خان نے بولنا ہے، اور کل حاضری زیادہ ہوگی اس لیے کہ مولانا شیرانی صاحب بولیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بولیں گے. تو یہ ایک بات ہے جس پر کڑی نگرانی ہونی چاہیے. اور میں داد دیتا ہوں تبلیغی جماعت والوں کو، کبھی کسی کو ایڈورٹائز نہیں کیا کہ آج فلاں کی تقریر ہوگی. ایک آدمی شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی بات کو سنیے، جو کوئی بھی کہتا رہتا ہے، اس کو نہ دیکھیے کہ عبد الوہاب صاحب لگے رہے ہیں، مفتی زین العابدین صاحب لگے رہے ہیں، مولانا جمشید صاحب لگے رہے ہیں، بس بات ہوئی ایک کر رہے ہیں. تو یہ جماعتی زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ نے بات کے حوالے سے اس قسم کے پروگرام میں شرکت کرنا ہے، کسی فرد کے حوالے سے شرکت نہیں کرنی. میں نے کل بتا دیا تھا کہ ہمارے اکابر کا احترام ہمارے دل و دماغ میں رچی بسی ہے، احترام میں کوئی فرق نہیں. لیکن کل ہم نے کچھ آداب بتلا دیے تھے، تو ان آداب کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ شخصیات جو اسی نظریے کے اعتبار سے بڑے بن بیٹھے ہیں اور جی منعم علیہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ نے جماعت کی تشکیل کی تو دو فتنوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہوگا، ایر وہ مقابل اور مخالف جو برملا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالف محاذ پر وہ کڑے ہوئے ہیں، اور ولظالین وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جماعتی سب میں تو شامل ہیں لیکن آپ کی جماعت کی بہکنی میں مصروف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا جماعتی زندگی میں آپ نے دونوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، بلکہ باہر کے مخالف مغضوب علیہ اس سے بچنا قدر آسان ہوتا ہے، اور یہ جو جماعت کے صفوں میں اندر رہ کر جماعت کے خلاف بات کرتا ہے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم اور ایف جی کالج پشاور کے گراں قدر طالب علم ساتھیوں، آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو موقع ملا میں سے اپنے لیے سعادت و افتخار سمجھتا ہوں. کہ جمعیت طلبہ اسلام کے پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں طالب علم برادری سے کر سکوں. میرے ذہن میں ایک بات جو آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام بحیثیت ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بحیثیت طالب علم تنظیم کے دوسری تنظیموں سے کس وجہ سے ممتاز اور منفرد خصوصیات کی حامل ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاسی میدان میں جس طرح بہت ساری جماعتیں ایک سلوگن اور نعرے کا سہارا لے کر اس قوم کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہیں, اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں مختلف طلباء تنظیمیں اپنے اپنے پروگرام کو لے کر طالب علم برادری کے پاس آ پہنچتی ہے اور ان سے سپورٹ اور سہارا مانگتی ہے. یہ سیاسی تنظیمیں جو ملک کے سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہیں, کسی کا تو یہ نعرہ ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کرنے کا تہیا کر چکے ہیں. میرا مقصد کسی تنظیم کو اختلاف برائے اختلاف کے حوالے سے کنڈم کرنا نہیں, صرف حقائق بتلانا مقصود ہے کہ وہ تنظیمیں اپنے اس نعرے میں کس حد تک مخلص ہیں اور کس حد تک اس قوم کو ڈیفراڈ اور ڈیسیو کرنا چاہتی ہے. کیونکہ جو تنظیم ملک کے سیاسی میدان میں سیاسی ماحول میں غربت کے خاتمے کے سہارے کا زرندودہ نعرہ لگا کر اس قوم سے ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے اور انہی کے ووٹ کے استعمال کے پس منظر میں کرسی اقتدار پر برا جمع ہو جاتے ہیں, ذرا ان لوگوں کے صفوں پر ایک سطحی نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں قیادت ان جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے, ان وڈیروں کے ہاتھ میں ہے, ان ارباب کے ہاتھ میں ہے, قوانین کے ہاتھ میں ہے, استحصالی طبقات کے ہاتھ میں ہے, جن کے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم تمام پاکستانی قوم اور اس قوم کی میجارٹی ظلم اور غربت کی چکی میں پس رہی ہے. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں مریض بنایا وہ مسیحا بن کر ہمارے سامنے مسیحائی کا پیغام لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں میر درد کہ میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ جس نے استحصال کیا, جس نے ایکسپلائٹیشن کا بازار گرم رکھا, جس نے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, جس کی وجہ سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, آج ہم انہیں مسیحا مان کر انہیں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے دکھ درد کا مداوا کرے. مداوا آپ کے پاس ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ غربت کا نعرہ لگانے والے جب اس قوم کو دھوکہ دے کر کرسی اقتدار پر برا جمع ہو گئے تو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ابتری میں اضافہ ہو رہا ہے. اور انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مظلوم قوم, یہ بے سہارا قوم جمہوریت کے مقابلے میں مارشل لا کو پرائیورٹی دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جمہوریت سے مارشل لا بدر جہاں بہتر ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں کہ مارشل لا بہتر ہے, بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ آنے والوں نے جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں کیے بلکہ وہ جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں. تو عزیز طالب علم ساتھیوں, بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا آپ جواب دیں تو انشاءاللہ میں مزید بتلاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ. ایک دوسری تنظیم بلکہ کئی ساری تنظیمیں ملک کے مختلف ریجنز، مختلف علاقوں اور مختلف صوبہ جات میں قومیتوں کا سہارا لے کر اپنی سیاسی دکان چمکا رہے ہیں. ممکن ہے ان کا ارادہ نیک ہو، ممکن ہے ان کی نیت صالح ہو، لیکن اس ارادے، اس نیت اور اس عمل پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے تو آج آپ کراچی اور حیدرآباد کے احوال کی روشنی میں وہ حالات دیکھ رہے ہیں جو قومیتوں کے نعرے نے پیدا کیے ہیں. آج مہاجر پشتونوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، مہاجر پنجابیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، سندھی نان لوکلز اور مہاجرین کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور فساد اور دہشت گردی، تخریب کاری کا ایک بازار گرم کر گئے ہیں جہاں لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں. تو ممکن ہے نعرہ تو نیک ہوگا، ممکن ہے نیت صالح ہوگی، لیکن جس چیز کا نتیجہ برا ہو تو علماء اصول فقہ یا جیورسٹ آف اسلامک جیورسپروڈنس، اسلامک جیورسپروڈنس کے جتنے سارے امیننٹ جیورسٹ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بات فی نفس ہی اچھی بھی ہو لیکن اس پہ جو ناکام اثرات مرتب ہو جائیں تو اسی چیز کو آپ حسن کے بجائے قبیح گردانیں گے، ممدوح کے بجائے مذموم گردانیں گے، اسی کی مذمت. یہ آپ کی انسانی حمیت اور انسانی غیرت کا تقاضا ہوگا. تو عزیز طالب علم ساتھیو، میں نے وہاں بلوچستان میں مکران کے ساحل پر ایک بات کی عظیم الشان اجتماع میں کہ بھائیو مجھے اس سے اتفاق ہے کہ بلوچی ڈپرائیوڈ ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ پشتونوں کی میجارٹی وہ احساس محرومیت کا شکار ہے، مجھے اس کا احساس ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ سندھیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مجھے اس کا احساس ہے کہ مہاجرین کو جائز مقام نہیں دیا گیا، مجھے اس کا احساس ہے کہ پنجاب کے غریب ہاری آج حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن ذرا یہ بات تو سوچے کہ کیا پشتونوں کو پنجابیوں نے لوٹا، کیا سندھیوں کو پنجابیوں نے لوٹا، کیا بلوچیوں کو پنجابیوں نے لوٹا، کیا مہاجرین کو پنجابیوں نے لوٹا، تو پنجاب کے دیہات میں بسنے والے غریب اور بے سہارا ہاریوں کو کس نے لوٹا؟ تو ایک بات جو مشاہدات کے پس منظر میں ذہن میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی طبقہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پشتو بولتا ہو، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو، چاہے وہ پنجابی زبان کا حامل ہو، چاہے وہ بلوچیت کا دعوے دار ہو، وہ طبقات اور وہ ایک ہی طبقہ، سرمایہ دار ٹولا، صنعت کار ٹولا، جاگیردار ٹولا، ارباب ٹولا، وڈیرے اور یہ استحصاری طبقات جو پنجاب میں بھی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں، جو فرنٹیئر میں بھی عوام کے حقوق غصب کر چکے ہیں، جو سندھیوں کو بھی محروم کر چکے ہیں اور جو بلوچیوں کا حق بھی چینے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ یہ تمام مظلوم طبقات متحد ہو کر اسی ایک ہی طبقے کے خاندان کے خلاف اعلان جہاد کریں. اور عزیز ساتھی، میرے خیال میں آج کو آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا، سمجھتے تو ہیں بات، کیونکہ آپ تو انٹلیکچوئلس ہیں، اور کل آپ نے اگر موقع آیا تو اسی ملک کی قیادت آپ نے سنبھال لی ہے، بشرطی کہ یہاں ایک تو کرے کہ استحصالی طبقات کا کیا حشر ہو گیا. تو جو نظام فرعون جیسے استحصالی کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام نمروز جیسے جابر کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام ولید ابن مغیرہ جیسے ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام عقبہ ابن ابی معید جیسے ظالم استحصالی سرمایہ دار کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے کسی لڑکی یا مرد یا خنسا کو برداشت کر سکے گا؟ لوگ کہتے ہیں اور جے ٹی آئی کے ساتھیوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے. کہتے ہیں جی، حالانکہ عورت کی حکمرانی شریعت میں، وہ کہتے ہیں یہ شریعت میں ناجائز ہے، آپ نہیں بولا کرتے. میں نے کہا کہ شریعت کا یہ اختلاف کہ 66 میں محترمہ فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ ہو تو شریعت کے حوالے سے عورت کی کینڈیڈیٹرشپ یا اس کی سربراہی جائز ہو جاتی ہے، اور جب بے نظیر بھٹو آتی ہے تو پھر وہ کینڈیڈیچر اور وہ حکومت ناجائز بن جاتی ہے. مجھے تو یہ منطق کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر بات میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے، بات عورت یا مرد کی نہیں، بات تو نظام کی ہے. اسی نظام کا علمبردار سکندر مرزا بنے تو جمعیت میدان میں نکلا ہے، اسی نظام کا علمبردار غلام محمد جیسا ڈکٹیٹر جس نے مارشل لا کی رائے پاکستان میں ہموار کی تو جمعیت جیلوں میں چلی گئی، اسی نظام کا علمبردار ایوب خان میدان میں نکل آئے تو جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے ڈیک تشکیل دیا. اور اگر اسی نظام کا حامل یحییٰ جیسا شرابی جرنیل وہ برسر اقتدار آئے تو مفتی محمود نے اس کی جرنیلی کو للکار کر ڈاکہ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا. اور اگر اسی ڈکٹیٹرشپ کا مجسمہ اور اسی نظام کا علمبردار، اسی نظام کا علمبردار بزاں میں خیش نہیں بزاں میں دیگراں، بزاں میں خیش نہیں، وہ خود اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہتا رہا، اسلام اسلام کا رٹ لگانے والے اسے امیر المومنین بنا چکے تھے اور کہتے رہے کہ یہ اگر سیاچین گلیشیئر بھی ہندوستان کو دینا چاہے تو اسلام کے ناطے دے رہے ہیں، جی اسلامی نظام کے لیے دے رہے ہیں. جی اگر وہ برما کے گرجا گھر میں وہ کیا کہتے گنٹال، وہ گنٹال کہتے جو ان کا مذہبی طریقہ ہے، تو یہ بھی اسلام کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. اگر وہ سندھ میں ڈکیتی کا بازار گرم کر رکھے تو بھی اسلام کے حوالے سے، اسی قوم پر فوج کشی کر جائے تو اسلام کے حوالے سے، ریفرینڈم کر جائے اسلام کے حوالے سے، 85 کا الیکشن کر جائے پارٹی لیس الیکشن اسلام کے ناطے، اور اگر جنیجو صاحب کی چھٹی کرائے تو بھی اسلام کے ناطے. جی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم غلام محمد کو برداشت نہ کر سکے، ایوب خان کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، یحییٰ خان کی مخالفت کی، بھٹو صاحب کے خلاف تحریکی تاریخی تحریک حضرت مفتی محمود کے قیادت میں چلائی گئی، اور ضیاء الحق نے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کو مسلسل 6 سال تک جیل اور قید و بند میں بند کیے رکھا، میں آج فخری انداز سے کہتا ہوں کہ یہ جے ٹی آئی کے قائدی ہیں، جے ٹی آئی کے اکابرین کے لیڈر یہ ہیں جنہوں نے مارشل لا کے دور میں 6 سال مسلسل جیل و قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن مفتی محمود کی خون نے اصولوں پر سودا بازی نہیں کی. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کل کے جابر مردوں کو برداشت نہیں کر سکے تو کل کی جنم دینے والی لڑکی کی جبر استبداد کو کیسے برداشت کر سکیں گے. ہم تو اس کے باپ کا زمانہ دے چکے ہیں، ہم نے اس کے باپ کا زمانہ دیکھ لیا ہے، اسی کے جبر استبداد کا مقابلہ کیا ہے. تو آج اگر پیپلز ورکرز نوازش پروگرام، آج اگر طلبا برادری کے ساتھ زیادتی اور ظلم، آج اگر ایڈ ہاک لیکچررز کی برطرفی کے پس منظر میں تعلیم کی مستقبل کو تاریخ دے رہی ہے اس کی لڑکی، تو جمعیت طلبہ اسلام کبھی بھی اسی کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوگی اور قدم قدم پر ظلم و جبر کا مقابلہ کرتی رہے گی. لیکن ایک بات وہ عرض کرتا چلوں، ایک ساتھی نے پوچھ لیا کہ قاضی صاحب پھر آپ عورت کی مخالفت نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ دیکھیے پشتونوں کے وطن میں کم از کم، شاید اوروں کے نزدیک بھی ہو، لیکن پشتونوں کے وطن میں کم از کم عورت سے جھگڑنا یہ دیوسوں کا کام ہے. تو کیوں نہ ہم نظام کے خلاف جھگڑا کرے تاکہ اس نظام کی دجیاں بکیر دے اور یہاں اس نظام کا بول بالا ہو جہاں آپ گھر بیٹھے اور آپ کے حقوق آپ کو آپ کے گھر کے دروازے پر آ ملے. آپ نے 1 کلو چینی کے لیے این ایل سی کی گاڑی کا تعاقب نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ آج 1 کلو چینی دس روپے فی کلو حاصل کرنے کے لیے آپ نے NLC کے گاڑی کے تعاقب کرنا ہے اور NLC کے گاڑی کے سامنے آپ نے قطار لگانا ہے. میں نے اس دن ایک جگہ بیان میں کہا کہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن ایک کلو چینی کے لیے اپنی انسانیت کی تذلیل نہیں کر سکتا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت انسانیت کا تذلیل کرنے کا تہیا کر چکی ہے کہ کلو کلو کے پیچھے آپ جیسے خوشپوش اور خوشرو نوجوان وہ دوڑاتے رہے اور یوں ان کی انسانیت کا جنازہ نکلتا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چکر لگاتے رہے اور نعرہ لگاتے رہے کہ او اس گاؤں کے باسیوں، گھروں میں رہنے والوں، ٹینٹوں کے مکینوں، خیمہ سنو، اگر آپ لوگوں کو آج تک آپ کا کوئی قانونی حق نہیں ملا ہو تو عمر آپ کا خادم آپ کے دروازے پر کڑا ہے، اسی کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر جائیے. اور آج اگر آپ پاکستان میں کوئی بات کریں، نئی روشنی والے وہ سوئی کارنو چوک میں خیمہ زن اور بھوک ہڑتال کرنے پہ تل آئے تو آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے. عوامی حکومت پانی کی بڑی ٹنکی لا کر اسے انہیں پر بے وقت بارش برسا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں. بڑی عقل و دانش ببایت گریس، اگر ایک آدمی حقوق غصب کرتا رہے تو وہ برمرا پھرتا رہے اور ایک آدمی حق کا مطالبہ کرتا رہے تو اسے زنجیریں پہنائی جائیں اور عورتوں کو جیلوں میں ڈھکیل دیا جائے. حضرت سعدی شیرازی ایک بزرگ اسلامک سکالر ہے اور یہ پرشین لٹریچر کا بہت بڑا عالم ہے، وہ ایک بار ایک گاؤں میں رات کی تاریکی میں جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ کتے بھونکنے لگے. حضرت سعدی نے ایک پتھر پہ ہاتھ ڈالا تھا کہ کتوں کو دے ماروں، پتھر زمین میں دنسا ہوا تھا، وہ نہ نکل سکا تو سعدی بابا نے ایک عجیب بات کی کہ عجیب خلق ساکنان دے سنگرا کو شادا اور سگرا بستا. عجیب بے وقوف ہیں اس گاؤں کے باسی جنہوں نے کتوں کو کلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ رکھا ہے. تو یہاں بھی آپ جہاں رہ رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو اس کو کلی چٹی، اور جو حقوق کا مطالبہ کرتا رہے تو انہیں جیلوں میں ٹونسا دیا جائے. بری عقل و دانش ببایت گریس. اسی طریقہ کار پر تو میرے خیال میں گریہ ازاری کرنا چاہیے. تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کل کے اگر ضیاء الحق صاحب تلک امت ان قد حلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، اگر ضیاء الحق صاحب کے خلاف ہم 11 سال تک لڑتے رہے تو کیا ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ ذاتی دشمن کا تو آدمی پھر جنازہ نہیں پڑتا کہ پڑتا ہے؟ آپ بتائیں نا، جو کسی کا ذاتی دشمن ہو اس کے جنازے پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے کہ چلا گیا. لیکن جب یہ ضیاء الحق صاحب جس کے خلاف ہم 10 سال لڑتے رہے جب وہ وفات پا گئے تو سب سے پہلے تعزیتی بیان دینے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے، اور سب سے پہلے جنازے پہ جانے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے. کیونکہ ہماری دشمنی ذاتی نہیں، ہم نظام کے خلاف لڑ رہے تھے، اسے برداشت نہیں کیا تو بینظیر بھٹو کو بھی قطعاً برداشت نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھا کریں، کل کے ایک اسلام پسند نے، ہم اسلام قبول ہیں کچھ اور ہوتے ہیں اسلام پسند، جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے. اسلام پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے. جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے اولین شارحین حضرات صحابہ کو معاف نہیں کرتے. جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے ماڈلز حضرات انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے. اس قسم کے ایک اسلام پسند نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب بہت خوشی ہوئی جو آپ نے اعلان جنگ کر دیا. میں نے کہا کہ خدا کے بندے، اس کے خلاف ابھی اعلان جنگ کیا اور آپ کے خلاف تو 42 سال سے جنگ کرتے چلے آئے ہیں، ابھی تک ہم نے اسی جنگ کو وڈرا نہیں کیا ہے، آپ کے خلاف تو لڑتے رہیں گے. تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام تعلیمی اداروں میں طلباء کی ایک تنظیم ہے، علماء حق کی سرپرستی میں کام کرنے والی، جو طالب علم کو صحیح معنوں میں طالب علم بنانا چاہتی ہے. اور آج تک کوئی ایک دوست جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان کے متعلق یا بحیثیت تنظیم ان کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھی کلاشن کوپ لٹریچر یا کلاشن کوپ تہذیب سیکھ لیا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے سینوں میں گولیاں پیوست کر جاتے ہیں. ہم تعلیمی اداروں سے کلاشن کوپ کلچر اور کلاشن کوپ لٹریچر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. طالب علم برادری کے ایک ہاتھ میں کتاب ہو دوسرے ہاتھ میں قلم ہو, وہ کلاس روم میں بیٹھا رہے تو اپنی توجہ مسلسل بلیک بورڈ اور تخت سیاہ پہ کنسنٹریٹ کرتا رہے, اسی کا لیکچر انہی کے سامنے آئے تو باپ جیسا احترام دے دے. نہ یہ کہ وہاں لیکچر وہ لیکچر دے رہا ہو اور آپ پیچھے سے کاغذ سے بنے ہوئے ہوائی جہاز وہاں لینڈ کریں. میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی آپ بھی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب لیکچر وہاں لیکچر دیا کرتا ہے تو ہم کاغذ کی جہاز بنا کر اسی کے پاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جس طرح اسی کے پاؤں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہو. اور میں آج بلا خوف تردی یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا ایک کالج گورنمنٹ ڈگری کالج زو, گورنمنٹ ڈگری کالج زو جہاں ہمیشہ سے جے ٹی آئی کی تنظیم یونین میں آیا کرتی ہے, وہاں کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ قاضی صاحب خدا جے ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری تنظیم کو یونین میں نہ لائے کیونکہ آج تک ایک گھنٹہ کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج جاب کے طلباء نے کلاسوں کا بائیکاٹ نہیں کیا اور نہ ان کی تعلیمی سرگرمی میں کوئی خلل پڑنے دیا. اور جی یہاں جب یونین میں نہ رہیں بھی تعلیمی ماحول تباہ, اور یونین میں چلے آئے بھی تو اپنے کاز کے لیے طلباء برادری کو استعمال کرتے رہیں اور یوں ان کی مستقبل کو تاریک بناتے رہیں. پشاور یونیورسٹی میں ایک بار جمعیت طلباء اسلام کا جنرل سیکرٹری وہ یونین میں منتخب ہو کے آیا تھا تو آج بھی جے ٹی آئی کے اصلاحات جمعیت کی کامیابی کی موبولتا تصویر ہے, جمعیت کی حقانیت کی موبولتی تصویر ہے. وہاں کے ہر آسن میں آپ کو ایک مستقل مسجد ملے گی جہاں پہ جمعیت طلباء اسلام نے یونیورسٹی سے ایک بار تنخواہ امام کی تقرری کروائی تھی, اور آج بھی آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ جی ہمارے ساتھی, جی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, کوئی ساتھی برا نہ مانے, کپڑوں میں کوئی قباحت نہیں, اگر ایک آدمی پینٹ پہنتا رہے یا ایک آدمی دھوتی باندھتا رہے یا وہ شلوار پہنتا رہے, لیکن لازمی کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو ضرور پینٹ پہننا چاہیے. جمعیت طلباء اسلام نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات منوائی کہ یہ آپشنل چیز ہے, کوئی پینٹ پہن کر آیا کریں یا شلوار پہن کر آیا کریں. اور جمعیت طلباء اسلام کی جنرل سیکرٹری صاحب نے اسی وقت یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات منظور کروائی, اب اسی پر عمل ہونا یا نہ ہونا, عمل کرنا یا نہ کرنا, یہ تو جے ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں. وہاں کے رولز میں یہ بات لکھوائی گئی کہ کوئی بھی مسلمان طالب علم تبھی تک داخلے کا مستحق نہ ہوگا جب تک اسے قرآن کریم باناظرہ اور نماز باترجمہ نہ آیا کریں. تو عزیز ساتھیوں اور طلباء برادری کے جائز مطالبات کے لیے جے ٹی آئی کسی بھی تنظیم سے پیچھے رہنا تو درکنار, جے ٹی آئی ہمیشہ ہراول دستہ بنی رہی. اگر ملک میں کوئی تحریک ختم نبوت کے لیے چلائی گئی تو جے ٹی آئی ہراول دستے کا کام دیتی رہی, اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی گئی تو جے ٹی آئی نے 19 شہداء کا نذرانہ پیش کیا, اگر ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں گویا لوگوں کے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالا گیا تو جمعیت طلباء اسلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہزاروں طلباء کی قربانی جیل میں داخل ہونے کی صورت میں پیش کر دی, بلکہ اپنے مرکزی صدر ڈاکٹر سرفراز احمد خان شہید نے اپنے سینے پہ گولیاں کائی, لیکن یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو مجبور کر دیا کہ ایک تنظیم اگر غنڈہ گردی کے پس منظر میں 10-10 کمروں پر ایک ایک آدمی قبضہ جمائے ہوئے ہیں, یہ غصب کر رہے ہیں, حق تلفی ہو رہی ہے, یہ طلباء کا استحقاق ہے, میرٹ کے بنیاد پر ہر طالب علم کو ہاسٹل میں کمرہ ملنا چاہیے. اور آج بھی اگر پاکستان کے کسی خطے میں فحاشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو جے ٹی آئی فوراً اسے پریونٹ کر جاتی ہے. لاہور کا واقعہ ابھی تازہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم شہیدوں کے پوسٹر چاپ چاپ کر اور دیواروں پہ لگا لگا کر اور ان سے سرخ خون بہا بہا کر انہی کے ناطے ہم سیاسی دکان نہیں چمکا رہے، ورنہ لاہور میں اگر اسلام پورا میں بلو پرنٹ چل رہا ہے تو جمعیت طلبہ اسلام کے دو نوجوان عامر جاوید اور رانا سلیم اپنی سینوں پہ گولیاں کھا جاتے ہیں لیکن فحاشی کا اڈا بند کر جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جے ٹی آئی جہاں ایک طرف فکری حوالے سے کام کر رہی ہے تو دوسری جانب صرف یہ نہیں کہ آپ کو خدا کا رضا کے رضا کا سہارا دے کر کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، نہیں، آپ کی شرکت، آپ کی شمولیت یہ خدا کے لیے ہوگی، لیکن اسی خدا کا حکم ہے کہ ان طلبا برادری کے حقوق پر کوئی بھی ڈاکہ نہ ڈالے ورنہ آپ اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جائے۔ اور کل کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابھی آپ نے جو اعلان جنگ کر دیا تو اس کا اثر کیا ہوگا، میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کوئی کلاشن کوپ لے کر لوگوں کی سینوں میں گولیاں پیوس کریں گے؟ میں نے کہا کہ قانون و آئین کی حدود میں رہ کر لا قانونیت کا ازالہ کریں گے، ہر ایک کو اس کا حق دلوانے کی جد جہد کریں گے۔ اگر کل کے پشاور یونیورسٹی میں آغا خان آڈیٹوریم کو بحیثیت سنیما کے استعمال کیا جا رہا تھا تو آج بھی وہ سنیما وہ بن ہے، جے ٹی آئی کا کرشمہ ہے، جے ٹی آئی کا کردار ہے جس نے اس وقت کے وائس چانسلر مسٹر عبدالعلی خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیمی اداروں کو فحاشی کا اڈا نہیں بننے دیں گے۔ اور میں تو دعا کیا کرتا ہوں علی خان صاحب جیسے ایڈمنسٹریٹر کے حق میں، جی، کہ علی خان صاحب نے فوراً ہماری بات مانی، نوٹیفائی کر دیا کہ یہ آڈیٹوریم ہے، یہ ویڈیوٹوریم نہیں، اسے آئندہ کے لیے بطور سنیما کے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں تاریخی چلی، کچھ اسلامی تنظیموں نے اور کچھ سیکولر تنظیموں نے کہ نہیں کچھ ریفریشمنٹ ہونا چاہیے، کچھ ریفریشمنٹ، اگر غیر اسلامی تنظیمیں یعنی سیکولر، یہ نہیں کہ وہ غیر مسلمان ہیں، غیر اسلامی تنظیم سے میرا یہ مراد نہیں، ہمارے پاس کوئی کفر کی مشینری نہیں لگی ہوئی کہ دوسروں کی طرح کفر کا مہر لے کر اوروں پر چسپان کریں کہ آپ نے یا تو ہمارے سب میں شامل ہونا ہے یا پھر ہم آپ کو کبھی مسلمان تصور نہیں کریں گے۔ غیر اسلامی تنظیم کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کا نام نہ لے، وہ سیکولر قسم کی سیاست کرتا رہے۔ جی اب انہی کی انداز سیاست سے آپ کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس انداز سیاست پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، سیاست کو کافرانہ کہہ سکتے ہیں لیکن اسی سیاست کے علمبردار کو آپ کفر نہیں گردان سکتے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جی کچھ اسلامی تنظیموں نے اور کچھ سیکولر تنظیموں نے اسٹوڈنٹس کو ورغلایا کہ آپ ہمیں کامیاب کرائیں گے تو آغا خان آڈیٹوریم کو کھلوائیں گے، سنیما چلتا رہے گا۔ جے ٹی آئی والوں نے انتخابات کے بعد نئے وائس چانسلر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر پھر سے سنیما کا اجرا کیا گیا تو جے ٹی آئی کے نوجوان آج سے وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم اسی بلڈنگ کو بم سے اڑا دیں گے۔ تو جی پھر ایڈمنسٹریشن کو ضرورت نہ ہو سکی کہ وہ سنیما کا اجرا کر سکے، اور آج تک وہ سنیما وہ بن کی بن پڑی رہی ہے۔ جی سیمینارز کے لیے تو اسے یوٹیلائز کر جاتے ہیں، تقاریروں کے لیے یوٹیلائز کر جاتے ہیں، لیکن بطور سنیما کے آج تک آغا خان آڈیٹوریم کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تو جے ٹی آئی شرافت کے انداز میں طلبا برادری کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ فکر پرووائڈ کر رہی ہے اپنے اس موٹو کے پس منظر میں کہ جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر، خدا کی زمین پر۔ اور میں آپ کو ایک مختصر سا فلسفہ بتلاؤں، یہ ایمپلیفائر جو یہاں لگا ہوا ہے اور آپ کو اسی کے سارے میری آواز پہنچ رہی ہے، جی یہ ایمپلیفائر یہ انوینٹر نے انوینٹ کر دیا ہے، ایجاد کر دیا ہے، اور کسی مینوفیکچرنگ یونٹ نے اس کی کمپوزیشن کر دی ہے، جی اسے اس کی ترتیب و تدوین کی ہے۔ ساتھ ساتھ جب آپ اس ایمپلیفائر کو خیبر بازار کے کسی سپر سانک ریڈیو شاپ سے خریدتے ہیں تو وہ ساتھ ایک کتاب چابی دے دیتے ہیں کہ یہ ہے اسی کا کتاب چا، وہاں اس ایمپلیفائر کی جملہ فنکشننگ یا بالفاظ دیگر ایمپلیفائر لینڈ کی کانسٹیٹیوشن، آپ میں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایمپلیفائر لینڈ کے کانسٹیٹیوشن اسی کا دستور عمل، اسی کا لائحہ کہ آپ نے ایمپلیفائر کو کیسے چلانا ہے، وہ بھی ساتھ دے جاتے ہیں۔ اگر آپ اسی کو فالو کر کے ایمپلیفائر کو اسی انداز میں چلائیں تو آپ کی آواز سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتی جائے گی، اور اگر آپ اسی کتاب کو بیک جنبش قلم منسوخ کر کے اپنی ذہن میں کچھ کچڑی پکائیں اور اپنا کچھ نظام ایمپلیفائر کے لیے مرتب کریں، تو نہ صرف یہ کہ فائدہ مرتب نہیں ہوگا بلکہ ایمپلیفائر بلاسٹ ہو کے آپ کو بھی قتل کر ڈالے گا۔ تو عزیز ساتھیو، اگر یہ چھوٹا سا ایمپلیفائر یہ انوینٹر کے نظام کے بغیر نہیں چل سکتا، تو نظام کائنات کا اتنا بڑا عجوبہ اس کے خالق کریٹر اور رب العالمین کے نظام کے بغیر صحیح طور پہ چل سکتا ہے؟ یہ تو لاجیکل ہے، یہ تو منطقی ہے، یہ تو ریشنل ہے۔ اسی وجہ سے جمعیت طلباء اسلام، میرے دوستوں کے سینوں پر جمعیت کا مونوگرام لگا ہوا ہے، کارڈ لگا ہوا ہے، گول دائرہ، جمعیت کا مونوگرام ہے گول دائرہ۔ آپ نے جغرافیہ اور سائنس میں یہ بات پڑھی ہے کہ زمین چوکور ہے، کہ متوازی الاضلاع ہے، کہ مستطیل یا مربع ہے یا مثلث ہے۔ مثلث کا کوئی تذکرہ وہاں نہیں، مجھے مثلث کا فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹرائی اینگل کا فلسفہ کیا ہے۔ اب زمین یہ تو ہے کروی، یہ ہے گلوب، اور اسی کے درمیان ایک سفید کپڑے والا جھنڈا، سفید یو این او والے جہاں ڈسپیوٹڈ ایریا میں اپنا سفید جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آزادی آ گئی اور امن بحال کیا گیا۔ تو جے ٹی آئی امن و آزادی کی علم بردار جماعت ہے، دنگا فساد کی علم بردار جماعت ختم نہیں۔ یہ دنگا فساد نہیں کرنا چاہتی اوروں کی طرح۔ جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امن کانفرنس کے نام پر بدمنی پھیلانا چاہتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں امن کے نام پر اور پھر کر جاتے ہیں بدمنی۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے امن کی ٹرمینالوجی کو بدنام اور ڈیفیم کر دیا۔ اگر امن کی علم بردار ہے تو صرف جے ٹی آئی ہے اپنے جھنڈے کے ناطے کہ یہ سفید رنگ یہ امن و آزادی کی علامت۔ اور ایک بات سمجھاتا رہوں، ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب ان بریف آپ مجھے جے ٹی آئی کا پیغام بتا دے کہ جے ٹی آئی کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ لوگ آج کے سیاسی میدان میں حقوق حقوق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ جی کوئی کہتا ہے بلوچوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، کوئی کہتا ہے سندھیوں کے حقوق کو غصب کیا گیا، اور میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا تو وہاں پہ کوسچن آنسر کے مرحلے پر ایک دوست نے کوسچن بجوایا کہ جی یہاں آپ کے پشتون خواہ کے ایک لیڈر صاحب تشریف لائے تھے اور سندھ کے ایک قوم پرست لیڈر صاحب اسی کا استقبال کر رہے تھے، پھر جو جلوس یہاں سے نکلی تو اسی جلوس میں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ توڑ دو توڑ دو پاکستان، توڑ دو توڑ دو پاکستان، توڑ دو۔ تو آپ کا اس نعرے پہ کیا رد عمل اور رسپانس ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھائی میرے، مجھے آپ کے پورے دکھ درد کا احساس ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جتنا دکھ آپ کو ہے اس نعرے پر شاید اس سے زیادہ دکھ مجھے ہوگی۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو کل تک تاریخ پاکستان میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ لگے رہے اور تاریخ پاکستان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے، آج وہ کیوں اسٹیج پر واپس چلے گئے کہ توڑ دو توڑ دو پاکستان، توڑ دو۔ میں نے کہا کہ آپ نے روٹ پر نظر رکھنی ہوگی کہ جی پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے اسی کے حقوق پہ ایسا غاصبانہ قبضہ جمائے رکھا کہ سرے سے اسی کی پاکستان سے نفرت ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اسے حقوق دلوائیں پھر وہ توڑ دو پاکستان توڑ دو کا نعرہ لگائے، تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ پھر اسے پھانسی پر چڑھا دیں۔ تو عزیز ساتھیو، میں عرض کر رہا تھا کہ اب حقوق حقوق کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ آپ کو پتا ہے اس فلسفے کبھی آپ نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے کہ حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ پشتونوں کو نہیں مل رہے، پنجاب کے ہاریوں کو نہیں مل رہے، سندھیوں کو نہیں مل رہے، بلوچیوں کو نہیں مل رہے، اور مہاجرین کہتے کہ ہمیں بھی نہیں مل رہے، تمام کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں مل رہے۔ کیوں نہیں مل رہے؟ ایک مہاجر لیڈر انہیں کے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، پشتون لیڈر وہ انہی کے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، بلوچی لیڈر انہی کے حقوق کے لیے، سندھی انہی کے لیے، اور پنجاب والے اپنے لیے۔ تو عزیز ساتھیو، جی جمعیت طلبہ اسلام یہ حقوق حقوق کا نعرہ قطن نہیں لگا رہی، یہ صرف ایک حق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور وہ حق ہے آزادی کا حق. آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ کے حقوق آپ کے کالج پہ فلور پر مطالبہ کیے بغیر ملتے جائیں گے. لیکن آج ہم آزاد نہیں ہوئے. کس چیز سے؟ استعمار کے لعنتی نصاب تعلیم سے، استعمار کے لعنتی نظام تعلیم سے، استعمار کے قانونی اعظم والے سسٹم سے، استعمار کے پروردوں سے. اگر سکھوں کے دور میں دادا برسر اقتدار تھے تو انگریزوں کے دور میں باپ برسر اقتدار تھا، اور پاکستان بننے کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار رہا، بعد میں اسی کا پوتا برسر اقتدار رہا، اور بعد میں اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار. اور تو اسی مسئلے کو سمجھتے ہیں نا جی. کل ارباب کا باپ برسر اقتدار تھا تو آج بیٹا ہے، کل پوتا ہوگا اور پرسوں پڑ پوتا ہوگا. کل نواب برسر اقتدار تھا، کل پھر اس کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار آ گیا، اور آنے والے کل اسی کا پوتا برسر اقتدار آئے گا، اور پرسوں پھر اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار آئے گا. جب تک ان استعماری قوتوں سے آپ نجات اور آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے تو خدا کی قسم آپ کے صحت کا کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کی تعلیم کا کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کے امپلائمنٹ اور روزگار کا کوئی نہیں پوچھے گا. کیونکہ آج تو کرائیٹیریا یہ ہے، آج کوالیفیکیشن یہ ہے، چاہے آپ نے ایف جی کالج سے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کیا ہو، چاہے آپ نے ایف جی کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو، چاہے آپ نے یونیورسٹی بورڈ کو ٹاپ کر دیا ہو، لیکن جب تک آپ کی ایفیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی، جب تک آپ کا التحاق یہ پیپلز فرنٹ فیڈریشن سے نہیں ہوگا، جب تک آپ حکمرانوں کے ساتھ نہیں ملا کریں گے تو آپ کی کوالیفیکیشن ہیچ ہے، آپ کو چپراسی کی پوسٹ بھی نہیں مل سکے گی. کیونکہ آپ کی تو کوالیفیکیشن رکھی ہے کہ جی اسے کیوں 17 میں لگا دیا، اس دوست کو 17 میں کیوں لگا دیا؟ اس لیے جی کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسے دو کوڑے لگے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ساتھی پھر اپنے ماں باپ کے خون پسینہ کی کمائی کو یہاں کیوں ضائع کر رہے ہیں، یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جی جلدی میں ایک جلوس نکال کر اپنے کو دو کوڑے لگوائے اور 17 مل جائے جی، جلدی میں اپنے کو دو کوڑے لگوائے. میں نے کہا کہ میں کسی کی قربانی کی توہین نہیں کرتا، میں انہیں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے جبر و استبداد کے خلاف جنگ لڑی ہے، چاہے وہ میں جے ٹی آئی کا ساتھی ہو یا کسی دوسری تنظیم کا، میں اسی کا بےحد احترام کرتا ہوں، لیکن اسی کا صلہ اسی پارٹی کے فنڈ سے اسے ملنا چاہیے، نہ کہ قومی خزانہ سے اور نہ کہ قومی سروس اسے اسی پس منظر میں ملنا ہو. یہ ڈگریز کی کیا وقت باقی رہے گی، تعلیمی اداروں کی کیا وقت باقی رہے گی، کوالیفیکیشن کی کیا وقت و منزلت باقی رہے گی؟ تو جمعیت طلبہ اسلام سفید جھنڈے کے حوالے سے جی امن و آزادی کی علمبردار جماعت ہے. سر ہنری پیٹرک ایک یورپین مستشرق ہے، وہ کہا کرتے ہیں او گاڈ آئی لو دوز تھنگز وچ ادر ہیٹس، گیو می لبرٹی آر گیو می دی ڈیتھ. میرے خدایا مجھے وہ چیزیں پسند ہیں جس سے مفلوج ذہن اور غلامانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ نفرت کرتے ہیں، مجھے یا تو آزادی دے، اگر آپ آزادی نہیں دے تو میں غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم. جی بی ایس جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، شرمندگی کی زندگی سے عزت کی موت وہ چندہ بہتر ہے، ہزار ہاں بہتر ہے. تو جے ٹی آئی یہ آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے تاکہ امن و آزادی کا دور دورہ ہو، اور درمیان میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے للہ کیا لکھا ہے للہ امر، ہمیں اللہ اکبر سے کوئی اختلاف نہیں، الحمدللہ سے کوئی اختلاف نہیں، سبحان اللہ سے کوئی اختلاف نہیں، تمام خدا کی تعریفیں ہیں. لیکن جہاں تک نظام کی بات ہے تو اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کریم فرماتے کریشن میری تو نظام بھی میرا، کریشن میری تو نظام بھی میرا، تخلیق میری تو نظام بھی میرا، جی پیدا کیا ہے میں نے تو نظام بھی اپنائیں گے میرا والا نظام. قرآن کریم فرماتے الا لہ الخلق والامر، یہ لاجیکل ہے، جسی کا کائے تو پھر اسی کا گن گائے، جسی کا کائے تو پھر اسی کا گن گائے. تو للہ الامر کا معنی آل کائنڈز آف سپرمیسی اینڈ سورنٹی گو ٹو اللہ المائٹی، حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ یہ اللہ بزرگ و برتر کا ہے. تو جمعیت طلبہ اسلام فکری حوالے سے اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ایف جی کالج کے جیالوں، نوجوانوں اور شاہین صفت دوستوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی جے ٹی آئی کا ساتھ دے کر للہ الامر کا نظام نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے. یہ ہے ہماری ذمہ داری، خدا ہم سے پوچھا کرے گا، اور جب یہ نظام نافذ ہو تو آپ کو کالج میں آپ کے حقوق ملیں گے، آپ کے تعلیمی راستے مسدود نہیں کر جائیں گے. ورنہ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں، ایک ساتھی شہید ہوتا جائے گا سعادت اللہ خان، خدا اسے مقبور و مرحوم بنا دے جی، ایک خاندان کا چراغ گل ہو گیا اور ایک سیاسی جماعت کا کی دکان چمکائی گئی، ایک دوسرا دوست جو دوسری تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، اسی فائرنگ کے نتیجے میں چراغ گل ہو گیا، وہ زندہ درگور ہے جی، اور اسی سیاسی جماعت کی دکان چمکائی گئی. جمعیت طلباء اسلام اسی کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ ہم طالب علم کو کلاشنکوف تما کر یا خود اسے موت کی منہ میں دھکیل لیں یا کسی دوسرے کو اسی کے ہاتھ مروا دے تو جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں، اور بند ہوگی گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خون خرابے کا خطرہ ہے، مردان میں جھگڑا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں خون خرابے کو پریونٹ کرنا چاہیے، رکوانا چاہیے، لیکن اگر گومل یونیورسٹی جہاں ہمارے جیسے غربا پڑھتے ہیں اگر وہاں پہ خطرہ ہے، اگر وہاں پہ خدشہ ہے خون خرابے کا اور گومل یونیورسٹی نے بند ہونا چاہیے، تو پھر اسی مردان میں دو فرلانگ کے فاصلے پر وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، فوجی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کی فرزندان ارجمن جان کے لیے بنایا ہوا ادارہ دی فضل حق کالج کیوں بند نہیں ہوتا؟ پھر اسے بھی بند کرنا چاہیے تھا. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، یہ ایک پری پلان ہے کہ غریبوں کے بچوں کو کس طرح زیور تعلیم سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ مسلط طبقات یہ کہ بات دیگر ہمارے اوپر حکومت کرتے رہیں. اور جی اگر ایک غریب کے بچے نے اپنی محنت تئی کوئی قابلیت حاصل کی اور ISSB کے ایگزام میں وہ اپیئر ہو گئے، جی اس نے امتحان پاس کر دیا، انٹرویو میں مکمل جوابات دے دیے، اپنی کلیوری کا ثبوت دیا جی، تو آخر میں اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے فوج میں کوئی کمیشنڈ آفیسر، لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، کرنل آپ کا رشتہ دار ہے کوئی چچا تھا؟ یہ تو اگر فضل حق کو پانسی ہو گئی تو کیا وہ شے؟ میرے خیال میں آپ نے فضل حق کے بارے میں کوئی پیسے تو نہیں کہے ہوں گے، کسی نے کچھ دیا تو نہیں ہوگا. اب بھائی مسئلہ انڈر ٹرائل ہے، کیسے چل رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ کورٹ کا مسئلہ ہے. آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں کنٹمپٹ؟ آپ کورٹ کر رہے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو ابھی آپ کے خلاف کورٹ جاتا کہ یہ تو وہیں ادارہ چل رہا ہے. سلمان رشدی اور بینظیر کے تعلقات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو بینظیر بھٹو صاحب اور آصف زرداری کے تعلقات کا معلوم ہے، سلمان رشدی کے تعلقات کا کوئی فرق نہیں. اگر کوئی شخص غسل کی حاجت پیش ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکے، میرے خیال میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی مدرسہ عربیہ ہے یہاں پہ فتوے صادر کیے جائیں گے، اور تیمم کرے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ جب اس کا عذر شرعی ہوگا، اور وہ غسل کے بجائے تیمم کرے تو یقیناً اس کی نماز صحیح ہوگی. کیا ہے؟ اچھا تو جناب صاحب کی تصویر ہے نا، آرٹسٹ نے بنائی ہے اور آپ کے سر پر اوپر لگا دیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے سر پر جو تصویر لگائی گئی ہے تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہے کہ ایک انسان کی تصویر اوپر لگائی گئی ہے، اور کیا خیال ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ فضل حق صاحب کی گرفتاری کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں، ہم اسے کورٹ کا مسئلہ سمجھتے ہیں یا انڈر ٹرائل ہے؟ افغانستان کے جہاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ آپ اس بارے میں علماء سے فتویٰ لینے باہر تقدیر، ہم ہر قسم کی جارحیت کے مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، یہ تو پھر وہی مسئلہ ہے. یہ ایک دوست نے کوشچن کیا کہ انجمن سپاہی صحابہ نے آج کل جو پوسٹر چھپی ہے کیا شیعہ کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو انجمن سپاہی صحابہ کا مسئلہ ہے، آپ اسے کنٹیکٹ کریں، ہمارا انجمن سپاہی صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ پھر ہوا ختم، میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک دوست نے ریکارڈ کو غلط کرنے کی ناپاک یا نادانستہ کوشش کی ہے. ناپاک یا نادانستہ کہ سلمان رشدی کے خلاف جے ٹی آئی نے جو مظاہرہ کیا وہاں جے ٹی آئی والوں نے پتھر برسائے. ابھی ایک ہفتہ قبل اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی نے اسی کی ویڈیو فلم دکھائی اور کورٹ نے یہ تسلیم کر دیا کہ مظاہرین بالکل پرامن تھے, بلا استعمال کے بے نظیر صاحبہ کے حکومت کے کارندوں نے اسے انہیں پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور جے ٹی آئی کے 5 کارکن شہید کر دیے گئے. یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ آپ نے ضیاء شہید کے نظام کو ڈکٹیٹر کہنے کیا بحیثیت مسلمان, ضیاء شہید باقی سربراہان پاکستان سے ممتاز تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تو سب سے بہتر سربراہ اب تک کون سا تھا؟ جی ہمارے خیال میں اب تک جتنے سارے سربراہان پاکستان آئے ہیں چونکہ انہوں نے پاکستان کے بنیادی نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنایا, ہمارے نزدیک تو وہ تمام ایک جیسے تھے. اچھا یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ جو لوگ آج عورت کی حکمرانی کی مخالفت کر رہے ہیں فاطمہ جناح کے حق میں انہوں نے ووٹ دیے تھے, وہ ایوب کی امیریت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں یہ حکومت منتخب ہونے کے بعد حکومت کسی مرد کے سپر کی جاتی تھی, آپ کا خیال کیا ہے؟ تو کیا فاطمہ جناح کے وقت انہیں کوئی مرد نہیں مل رہا تھا ایوب کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ جے یو آئی نے تو اسی وقت ایک آدمی کو اپنا نمائندہ بنایا لیکن راتوں رات اسے اغوا کر دیا گیا اور جے یو آئی کے دو ممبر صاحبان جو قومی اسمبلی میں تھے حضرت قائد مرحوم مولانا مفتی محمود اور مولانا پیر محسن الدین صاحب جو مشرقی پاکستان جمعیت کے امیر تھے انہوں نے سرے سے ووٹ ہی استعمال نہیں کیا. کہ ہم فاطمہ جناح کو غلط سمجھتے ہیں تو ایوب کو اس سے بڑھ کر غلط سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام لائیں گے, سنت کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے سورسز آپ اسلامک لا کی بات نہیں پڑھی ہوگی کہ اسلامک لا کے سورسز وہ کرتے ہیں قرآن سننا اجماع اور قیاس, یہ چاروں چیزیں بن جائیں یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, اسے خدا کا نظام کہتے ہیں. اچھا یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ آپ نے آیت پڑھ کر ابتدا میں ہاتھ پیچھے باندھ لیے تھے تو کون سے نس میں آیا ہے کہ آپ آیت پڑھنے کے لیے یہاں سینے پر ہاتھ رکھیں گے یا ناف نیچے باندھیں گے؟ یہ تو صرف نماز کا مسئلہ ہے, میں ہاتھ اونچا کروں اور قرآن کریم کی تلاوت کروں یا نیچے لٹکاؤں قرآن کریم کی تلاوت کروں یا پیچھے باندھوں قرآن کریم کی تلاوت کروں؟ پھر لکھا ہے کہ بائیں جانے جو تصویر اس کے متعلق کیا خیال ہے, پتا نہیں یہ تصویر سے آپ کو کیوں چڑھے. اچھا کس کی تصویر ہے بائیں جانب؟ سر سید احمد خان کی, اسے لوگ تعلیمی مسلک کہتے ہیں اسی لحاظ سے انہوں نے تعلیمی ادارہ میں لگایا ہوگا. یہ ایک دوست نے کوشچن کیا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے کارنامے تو دلام سے بیان کر دیے لیکن سرور کائنات کے کارنامے بیان نہیں کیے. جی مولانا فضل الرحمان کے کارنامے ہی سرور دو جہان کے نظام کی ترجمانی ہے. بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ناشائستہ سوال کرنا انٹلیکچوئل کو کم از کم زیب نہیں دیتا, لیکن میں اس لیے اب کہوں گا اس لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہاں ذہن میں کیا کچھ پک رہا ہے. ایک طالب علم ہونے کے باوجود ذہن میں کیا کچھ پک رہا ہے کہ جی ڈبل بیڈ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, یہ اسلام میں روا ہے یا نہ روا؟ اگر آپ کو سنگل بیڈ میں تکلیف ہو رہی ہو تو آپ ضرور ڈبل بیڈ پر بلوائیں. یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ سر سید احمد شہید یہ کافر تھے یا مسلمان؟ بھائی میرے خیال میں آپ کو یہ دونوں فوٹو بہت برے نظر آ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیوں ان سے چڑھے. اسے کہتے ہیں لوگ بانی پاکستان اور اسے کہتے ہیں لوگ تعلیمی مسلم. میرے خیال میں ان کا فوٹو کوئی پیغمبر ہونے کے ناطے تو یہاں نہیں لگایا گیا. ضیاء الحق صاحب نے کیا جبر کیا تھا, اس نے کوئک مارچ کرتے ہوئے ماشاء اللہ کو امپلیمنٹ کر دیا تھا. ماشاء اللہ سے بڑھ کر کوئی ظلم مہذب دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے جواب دے دیا بس جی. میرے خیال میں بس کرنا چاہیے جی. آپ لکھ کے بھجوائیں جی. کس چیز کا؟ یہ تو میں سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے, اسی لیے تو اسے دے دیا. اچھا کیا کیا کیا؟ ہاں رشدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو آپ کی بات پھر نہیں سمجھا. آپ ٹھیک ہے, آپ نہیں ادھر آئے. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ دوست بہت بہترین بات کرنا چاہتے ہیں. پشتو دردی دیکھو نواز شریف جو ہے وہ بینظیر کا بڑا سیاسی لیڈر وہ مخالف ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جلسہ کر رہے ادھر موچی گیٹ میں. نہیں نہیں نہیں بھائی یہ تہذیب نہیں, نہیں یہ تہذیب کے مخالف ہے. پتا نہیں میرے دوست کو کیا غلط فہمی ہو گئی, میرے دوست کو غلط فہمی ہو گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ میرا تو یہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ آصف زرداری کے کیا تعلقات ہیں بینظیر کے ساتھ, مجھے سلمان رشدی کے تعلقات کا کوئی پتا نہیں. یہ ایک بات. جو تقریر میں نے بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ جے ٹی آئی کا جلوس بالکل پرامن تھا, بینظیر صاحبہ کی حکومت نے اس پہ گولیاں چلائی. کیا آپ اس کی تقریر تکذیب کریں گے؟ یہ تو کورٹ نے ایڈمٹ کر دیا ہے. آپ پھر کورٹ جائیں اور کورٹ سے کہہ دیں کہ آپ نے کیوں بینظیر کو مجرم ٹھہرایا. یہ تو آپ کی بات ہے, آپ کورٹ چلے جائیں. میں نے صرف کورٹ کی بات کی ہے, میں نے منسلک نہیں کیا. میں نے کہا کہ جے ٹی آئی کا جلوس بالکل پرامن تھا اور پرامن جلوس پر بلا کسی اشتعال کے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی. کورٹ میں وہاں امریکن ایمبیسی کا تیار کردہ ویڈیو فلم وہاں دکھایا گیا, لوگوں نے دیکھ لیا, کورٹ نے ایڈمٹ کر لیا کہ واقعی اشتعال نہیں تھا. اور جی میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں سمجھ گیا. بیٹھ جائیں جی. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بینظیر صاحبہ نے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا. ابھی تو میری حکومت کو 10-15 دن نہیں ہو چکے تھے کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئے. اگر میں یہ کام نہیں کرتی تو پھر میرے حکومت کا کیا کچھ بنتا؟ تو پھر اس نے خود ایڈمٹ کر دیا. نہیں نہیں نہ کی کوشش کری کی, یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی اعتراض کرنا چاہتا تھا. چونکہ اس کے ذہن میں جو بات آئی تھی میرے بات کے بعد تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ ایک ایسا جب جذبہ ہے وچ از ٹو بی اپریشیٹڈ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.